uraim! Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Jókorán itt vagyunk, 6 óra után 6 perccel. Zsül, milyen kis szigorú, nem? Meg se kérdezte, hogy kezdjünk, ne kezdjünk. Látod, hogy itt vagyunk. Berakta, várjál, most már vagy te is, hello. Hello. Nem mondd ki a nevet. Én zenét meg tudtam volna hallgatni. Figyelj. Látod, hogy itt vagyunk, mondta, hogy akkor melózzunk. Ilyen kegyetlen. Zsül már nem kérdez semmit, rutinból nyomja a dolgot, nézd meg, új haja van Zsülcinek, rendbe tette magát. Zsülci, figyelj. Mi történt? Véletlenül valami alá-alá feküdhetett. Befeküdtél a kés alá? De sok pénzt nem adtál érte, ugye? Tehát ez a mindent egyformára egy centit kérek. De te ez fodrász, vagy az asszony csinálta? Mert van egy csomó ember, aki így simán odaül, Nullásra megfogod, egy hármasra beállítod, egy. Simán. Egy barát. Aha. Megértem, az ember mégiscsak fog egy 2005-öt a fodrásznál. De ő számítástechnikus, ugye? Azért az fontos, hogy... Azt mondta, hogy gyerekek, elaludtam, és ahhoz képest egész korán itt vagyok. Az nem lehet, hogy elaludtam, mert a Zsűrrel pont most mondtuk, hogy mi van veled, időben itt vagy. Friss, fiatalos. Hát, ez túlzás. Nem, taxival jöttem, mert a Viki autója szervizben van megint. Az érdemes, hogy érdemes volt megvenni. Nem volt egy jó vétel, nassza, az a helyzet. Ez nem volt egy jó vétel. Szegény elég sokat párkírod. Pedig 5 karikás, szóval, hogy így annak azért így bírnie kéne. Jó, már egy kicsit idősebb. Mennyi? Állandóan 5? Van vele valami. Nem, 7. 7 éves. Állandóan van vele valami. Ez akkor az autóknál, amikor így elkezdenek, ez a 7-8 év, hát, amikor így... kilométer inkább, de annyi 100, a... 130. Hát annál nem kéne. Nem vészes. Nem kéne. De gondolom, szakszervizezitek, ugye? Tehát, hogy nem az van. Hát én igen. Én maradi vagyok. Én szeretem, ha úgy nyúlnak hozzá, hogy azt utána vezetik meg. Ha eladom, akkor tudod azt mondani, hogy tesó, nézd meg. A könyv. Ott volt, itt és itt volt, itt szerették. Olajcsere meg volt, minden meg volt. Én szeretem. Meg nem olyan nagy dolgokat kell, de megint a fékebb elszállt. Kírja, hogy akkor fékbetét. Ne üljön bele. Tegnap elvittem este szervíz, beleraktam, azt ma nyúlnak hozzá. Na, akkor ma jön a telefon, hogy jó napot kérek, sem most kérek, nem csak betét. Millió. Igen, tehát hogy ilyenkor szokott lenni, hogy nem csak betét, mert anya ugye nem vette észre a figyelmeztetést, vagy nem foglalkozott vele, és az a karcoló hang, amit ön hallott, amikor behozta, az már... egy féktárcsa. Igen, tehát a betétben a csavarok már a tárcsát. Tehát a betétlámpa ég már egy mit 2 hónapja. Nem már. Tehát azt szerintem az megette a tárcsát is. Hát valószínű. Plusz nem nyílik a hátsó ajtó, az egyik. Az mindegy, a másik oldalon. Plusz kiégették Xenon. Az mondjuk szar, mert nem látnak. Xenon vagy sem. Xenon. Úgyhogy... 500. Nem, annyi csak nem. Hát figyelj, hogyha a szakszervizben, ha tárcsa is, meg betét is, akkor szerintem az komoly lesz. Ezzel a kocsival állandóan van valami. Adjátok el. Van egy eladó autónk, srácok. Gyerekek, lehet, hogy felrakom tényleg a használt autóra. Nem, vannak olyan autók, amik egyszer rossz csillagzat alatt születtek. Soha nem áll össze. Soha nem áll össze. Na mindegy. Aztán hívtam egy taxit 5:30-ra. Sikerült fölkelnem 5 óra 29-kor. Ébresztő nélkül. Taxis már dudált, nyi. Ez már szerintem már rosszul van. De 8 perc alatt elkészültem. Igazából. Jó fej volt a taxis, mert amikor szoktak dünnyögni egy kicsit. Hogy mit gondol nekem, ez ingyen van, hogy én itt állok. Elvileg ő hívás után indíthatja az óráját. Tehát ha te 5:30-ra hívod, akkor 5:31-kor elindíthatja a várakozás. És akkor onnantól kezdve neki az ketyeg. Igen, csak a várakozás az nem ketyeg annyit, mint hogyha menne, szerintem. Vagy az ugyanazzal a tarifával? Nem. Hát az alapdíj, van a várakozás, meg van ugye a kilométer. Na, azt mondom, tehát hogy ő ott elvárakozik nyilván, meg megvár, ha már kiment hozzád. Csak az, hogy az nem hoz annyi pénzt, mint hogyha egyébként menne a kilométerek. Normális volt. Jó, egy pont neki. Kicsit nehezen tudtam meggyőzni, hogy merre menjünk, de... Neki volt egy útvonal terve. Ott volt egy határozott terve, szerint a Baksóhoznál jobbra kell fordulni. Most nem balra, és ő elindult jobbra. Mondom, balra. Most. De hogy felfele megyünk. Igen, mondom, én minden megyünk. Nap erre járok, én ezt szoktam mondani. Na, ott lesz egy emelkedő. Na, én meggyőztem aztán 6-ot, tehát, hogy nyomatékosabban, ha 3-szor elmondtam neki, balra megyünk, akkor azért azt úgy vette. Félt az emelkedőtől, mert többet fogyaszt a kocsi. Nem, én mondtam, hogy felfele megyünk, ő meg házszámra gondolt. És a Bakcsomópontnál 2 részre tudsz menni a Hegyalja útra, ha déliről jössz. Jobbra a benzinkút fele, igen? Vagy balra fel. Ha. És mondtam, hogy balra fel. És ő jobbra. Mondta, hogy csökkennek a házszámok, tehát az lefele van. Mondom, nem felfele van, hát felfele megyünk. De ő házszámilag mondta, hogy ez lefele, tudod. Aha. Mert ők máshogy gondolkodnak. De meggyőztem. Na jó, akkor itt vagy, ez a lényeg. Úgyhogy beértem. Jó étvágyat. Jani? Nem, vettem most a boltban, volt időm. Nem. Jó szállat. Saját zab. Igen, és bele tudtam tenni egy bodzás mézet. És ez borzasztó lett. Borzasztó, nem. Igen. Amikor szép tett arra, hogy nagyon jó reggelit csinálsz, de nem sikerült. Ez az. Eltervezem minden, megveszem minden. Kis ristej, kis zav, és sikerült, hogy a bodzás mézet megtalálom, amit kaptunk. Se tehetetlen. Na mi van Kassa Tibivel? Megházasodott. Most reggel olvastam. Ugye volt a nagy lánykérés a duettben, ahol egy ország sírt azon, hogy egy micsoda hős férfi a Tibi, hogy dalban kérte meg a Manyóka, vagy Manyóka. Manker. Bocsánat, ne haragudjatok, és tőle is elnézést kérek. Mankernak a kezét, és aztán az volt, én mindig izgultam, hogy mikor lesz a nagy bejelentés, mert az volt, hogy 10 milliós álomesküvő Tájföldön, és kivisznek mindenkit. Hát, ha meghívnak. Igen, hát picit, már mondom, egy egyhetes Tájföldön, azért az csak jó, csak kimegyünk. Járt volna nekünk is, de nem, hanem amikor Amerikában voltak, akkor megházasodtak titokban, a Grand Canyonban, vagy fölött ezt. Wow, ja, ott, amikor most kimentek. Igen, egy hosszú turnén voltak, úgyhogy az tök jó. Nem tudom, az mennyire hivatalos. Tehát, hogyha például ott ugye minden hotelben, meg mindenhol vannak ilyen házasságkötő kis kápolnák, bemész, és akkor elviszel össze, már hogy nem elvisz veszed feleségül, hanem elvisz összead benneteket, és az nem tudom, mennyire hivatalos, az hivatalos esküvőnek számít. Szerintem nem. Vagy magyarítani kell. Hazahozod, elviszel. Lehet, hogy van egy papír, és akkor azt magyarítod, igen, és akkor azt úgy elfogadják. Úgyhogy így, ezúttal is kívánunk nagyon sok boldogságot az ifjú. Az menő, az jó. Azért Vegas, vagy Grand Canyon, az megadta módját. Igen, mondjuk sok rokonod nincs ott, tehát... Azért az mégse egy kis kumajsa. Nem? Jó, de kis kumajsára több ember tudsz elvinni. Tudod? Hát lehet, hogy lesz majd egy itthoni történet. Ott kint a drágább dolog, és akkor és itthon akkor egy... családnak egy íze, egy meg kis összeházás. Itthon egy lagzény. Azt írja valaki, Balázs, óvatosan a nevekkel, reggel beszéltél a Somról, délután meghalt ki, sem írom a nevem. Igen, ez egy nagyon érdekes történet, hogy pont tegnap említettem meg szegényt. Egy sztorit vele kapcsolatban. Az aranycsempészes kardabár sztorit. És hát már mondtuk, hogy szegény meg nincs túl jól, ugye, de azért a sztorit elmeséltem, erre olvasom délután egykor, hogy... Hát igen, ő most meg már évek óta... A szegény neki ez már egyfajta megváltás, igen. Igen. Nagyon beteg volt ő. Igen, én is azt gondolom, úgyhogy, de egyébként egy óriás figura ment el, tehát annyi sztori van róla a zenészverkekben, a Somlajosról, meg hát azért a zenekarra... Ő nagyon nagy forma volt. Nagyon nagy. A legszebb, azt hiszem a második Sziget Fesztiválra be akart hajtani Somlajos, és hát neki nem volt jegye, mert hát minek is, és akkor mondta, hogy ő VIP vendég, és mondták, hogy a arc control, tehát hogy mégis az, hogy mondjon valamit, mutasson személyigazolványt, és kihajolt az autóból, és így végigmutatott a saját arcán. Nagyon jó arc. hogy ő a Somlajos, érted? Úristen, de jó arc. És az nagyon nagy figura volt egyébként, meg jó, ugye jó zenekar, Piramis együttest összehozta, tehát aki szerette azt az érát, meg azt a zenét, annak egy ilyen kultúrát. Igen, nekünk ez már annyira nem, de hát nem, de, nem. De igen, egy följebb generációnak azért sokat mond. És mondom, kihajolt, végigmutatott az arcán, én vagyok az, én be akarok menni. És nézd meg, úgy csinált meg, hogy még reggel beszéltek róla egy rádióműsorban. Ja. Tehát mi voltunk az utolsók. Akik hát megemlítették, igen, tehát igen, akik igen. Még szoriztak vele kapcsolatban, mint ha egy tudatalat éreztünk volna valamit. Úgyhogy óvatosan a nevekkel, tényleg. És neked véged van, mert a te neved már mondta, az enyémet még nem, nekem van pár napom. Óvatosan a nevekkel, de hát szegénykém, hát igen, ő neki ez a megváltás, ott olvastam meg, nagyon beteg volt már hosszú évek óta, igen. Na mit szólt az új szövetségi kapitányhoz? Mi van új szövetségi kapitány? Hát finom nincs, hogy ki ő, de van. De biztos, hogy van? Tehát van. Én azért vagyok óvatos a hírre kapcsolatosan, mert itt ugye nem lehet tudni semmit, tehát a múltkor is elég nagy ilyen állítólag van. Válogatás volt. Honnan hoztuk? Azt hiszem Belgiumból. De egy jó belga. De most itt lenne a Jani, akkor lehet, hogy ezt fejhez kapna. Nem baj az, de most nincs itt, úgyhogy... Vagy a belga válogatottat tette össze, vagy belga a pacák. Aha, ez a kettő. Tehát közel van Belgiumhoz. És vagy és szereti a belga sört. Ugyanaz a forgatókönyv. EB-re jutást ígér a szövetségi kapitány. Tehát kezdődik minden előre. Kezdődik mindenleg. Georges Lenkens. Aha. Vagy George Lenkens, vagy tehát többféleképpen lehet. Lenkens úr. Vagy Leakensnek is mondhatjuk. Most már, az eddig még csak két a keresztény. Azt mondhatjuk Inek is, tehát sokféleképpen lehet ejteni, fingom nincs melyik a jó. Azt nem értem, hogy ennyire bátor. Lehet, hogy Leakens. Nem látta még a csapatát egyébként focizni? Tehát amikor ezt ígéri, hogy EB-re való kijutás. Ha? Tehát mikor elválasz egy ilyen posztot, nem nézed vissza a meccseket, hogy a srácok hogy eddig hogy nyomták? Én nem tudom, hogy ő mit lát, vagy mire jön, de most nem VB-selejtező jön? Nem, az most volt. A EB-n voltunk kint. Ugye EB voltunk kint, és VB-selejtezőt játszottunk. Oda nem jutunk ki, és most játszunk EB-selejtezőt. Így van. Tehát, ugye, de egyébként mondjuk így elértem a mondatát, mert az EB-selejtezőkön jók voltunk, sőt ugye az EB-re is kijutottunk. Tehát, hogy akkor ünnepelt az egész Magyarország, mindenki nemzeti szín zászlóban néztük a meccseket, tök jó volt. Tehát azt gondolom, hogy ő a kettő közül, amit hát ott is választ, valami pótselejtezővel jutottunk ki. A mindegy, ott voltunk, jó, és aztán lényeg, nagyon szépen, igen. Így van, nagyon szépen teljesítettünk, akkor szerette mindenki a magyar focit, úgyhogy ebbe kapaszkodik az új szövetségi kapitány. Azért még egyszer mondanám neki, hogy nézzen vissza pár meccset az elmúlt időszakból, hogy mi az alap. Tényleg, ilyenkor vajon visszanézed? Tehát azt mondod, hogy jön egy telefonod, Csányi úr van a másik oldalon. Hát vagy megkérdő, mennyi? Tudod, hogy ki ő? Jó! Mond egy árat, mondjuk $1 millió évente. Az mondod, hogy ez szép pénz, azt mondod, oké. De a magyar válogatottról van szó. Ajajajajajajajaj. Akkor kettő. Akkor másfélről indulunk, de veszélyességi pótlékot kérek. Minimum kettőre gurigázzuk fel azt az összeget. Igen, tehát most ő mit csinál itt 2 év alatt? Vagy mi van akkor, ha jön a telefon Csányi úton, meg is egyeznek. Azt mondja, hogy $1 millió, elfogadja a csáv, leteszi a telefont, hükkel, nem tudom, hogy hívják, leteszi a telefont, és utána azt mondja, fél csak belenézek már ezeknek az utolsó 2 meccsébe. Na és akkor fogod meg a fejet, hogy... És megnéz egy Andorát, meg egy Feruert. Itt azt mondja, húha, nagy a baj. Akkor hívunk még néhány embert. Igen, akkor hívod vissza a Csányit, hogy nem egy másfél. Elnézést, Csányi úr, elnézést, ez így nem annyira jó deal, amit kötöttünk. Igen, ez egy érdekes dolog, hogy ő mit lát egy ilyen tacson lévő, teljesen használhatatlan, nyomorúságos, szánalmas magyar válogatottban. Aki tényleg villant egyet tavaly, és akkor mi is nagyon büszkék voltunk rá, de hát azért az elmúlt 30 évben egy villanás, az mondjuk azt meg őszintén, azért az nem sok. De lehet, hogy abba kapaszkodik, hogy az jó volt, tehát hogy a csapatban lehet, hogy benne van, vagy az valami különleges véletlen volt a tavaly. Tavalyi év. Vagy egyébként benne van, csak egyszer sikerült kihozni, ezt azóta se. Tehát lehet, hogy ő meg azt látja, hogy egyébként ebben a csapatban ez benne van, csináljuk meg. Nagy a kihívás. Ha ezt a csapatot ő most beviszi, nem ilyen mellékágon, hanem rendesen az EB-re, vagy aztán meg 2 év múlva a VB-re, ez a csávó, ez mennybe megy. Nem csak itthon, hanem a világon mindenütt. Érted? Tehát ő aztán bárhová el tud szegődni edzőnek. Tehát de egy EB egy csoportmeccsektől függ, ez nem akkora dolog, nem? Kijutni. Hát nekünk igen. Még nekünk az nekünk is igen. Az is. Kiderültnek ki kell vagyunk egy csoport, vagy kivel játszunk selejtezőt? Fogalmam nincs. Vakvezet világtalan másik. Ezt előkapod ezt a témát, és akkor Jani nyomja. De már selejtező indul, akkor már lehet, hogy volt sorsolás, nem? Ne ássunk mélyebbre. Nem, így is mélyen vagyunk? Nem menjünk. Nem vagyunk annyira mélyen, mint a magyar futball, úgyhogy még jók vagyunk. Még mindig hozzájuk képest, hogy mindig a kékestetőmről beszélünk, úgyhogy... Maradjunk ennél, hogy éljen az új szövetség kapitány. Sok sikert Lenkens neki. Hajrá! Mr. Lenkens. Ő is megkapta a szakvezetői pozíciót is, meg mindent? Én nem tudom. Hát ez egy jó kérdés, meg ugye mit látsz át? Hát az egész rendszert ismerned kell, a játékosokat, a fiatalokat. Ugye itt mindig mindenki elmondja, hogy itt nem a jelenkori válogatottal van baj, hanem már 10 éves kortól az utánpótlással már onnan kéne az egészet helyre tenni, hogy a Dárda is mondja, hogy erre egy 6-8 év kell, de nem is a jelenkori hülye gyerekekkel, akik tényleg 6-8 millió eurót rohangálnak, nulla teljesítménnyel, érted. Hanem az alapoktól, tehát a fizetéseket 12 éves kortól, hogy kiket engedsz pályára, milyen hát rendszerben válogatod őket. Azért nincs baj a fociban, szerintem. Hát a fizetéseket, dehogy nem, van túl sok. Ja, úgy igen. Videótonnál megkeresel havi 8 millió forintot, hát... A hova szaggasd még? 8, havi igen. 8. Ja. Rúgsz még 2 mellét, meg egy fölét 12. És akkor mi, kétszer elesel a lábadba, meg egyszer felrúgsz valakit 13-ra, fel tud ugrani. És mi a motiváció? Nagy... Figyelj, Kovács 2, most 8 milliót keresel. Tudsz belőle 10-et csinálni. Ki az Isten érdekel? Nem? Hogy lehet belőle? Kétszer rúgjál mellé, hagyják egy 11-es. Jó van, edzőbáz, menni fog. Abban jó vagyok. Te hülye, ne arra, te szerencsétlen. Jó, na jó, 9-be álljunk meg, gyere le a pályáról. Másik kapó, halló! Ez egy 9 nettóra elcsöröksz ott, nem? Persze. Tehát azért ott ugye elrúgod egy pár hónapig, évig a labdát. Most mindegy, hogy mi van a videótonnal, vagy a magyar focival. Egy levezető 2-3 évet így elnyomsz, már meg is vagy. De én azt nem értem egyébként, de majd biztos hallgatók megírják. Nincs itt egy magyar ember. Magyar focira, magyar ember. Nem vagyok ilyen nemzetsoviniszta, hogy magyar foci, magyar ember. De hát azért itt van csak egy-két ember a kezi, vagy nincs? Ennyire hülyék vagyunk szakvezetésileg? Hát most nincs ember már, aki azt mondaná, hogy na srácok, akkor én megcsinálom. Lehet, hogy nem találtak embert, mert azért hát mégiscsak azért, tehát hogy ismeri a magyar focit, a hátrányait, az utánpótlást, a fizetét, tehát hogy mindenre rálát. Nincs egy épkézláb magyar ember, aki tud nyilatkozni 4,5 mondatot úgy, hogy nem az egyik száján önti be a szotit, a másik oldal meg jön ki a kányát. Viszonylag teljesen szabott az akója, és el tud mondani 3 mondatot kamerában? Nincs? Lehet, nincs. Hogy nincs? Nincs. És majd Léken szúr majd akkor itt elmondja? Ő legalább jól néz ki, biztos jól szabott az öltönye, és nem szereti a szotyit. Tehát, hogy ezek biztos, igen, ő valami mást. Más szeret mást, ezt itt nem tudom. Nem jött be ez a külföldisdi nekünk, hanem itt volt a Mateusz, megélhetési bűnöző. Jó, azt tudjuk, igen, az elmes. Azóta már 26 helyen volt szövetségkapitány, mindenhol levart valakit, azt elment egy év múlva. Vagy elzavarták. Nem volt túl sikeres, na. De előtte sem nagyon edzőként, játékosként inkább. Volt a Stork. Stork úr? Hát ott volt egy volt. Az EB volt. Ah, jó, az valami sem. Szerencsés iratkozott az adat született. Én nem tudom, ki volt meg külföldi? Biztos volt meg külföldi. Nem volt? Azt hiszem nem. Hát akit nagyon szeretett a magyar ember, Dárdai. Csak hát őt meg... Nagyon igaza vagy nem igaza. Hát neki van esze. Igen. Tehát ott azért van egy karriered, van egy életed, azt nyilatkoztam, mert ott jár a gyerek iskolába, ő már szinte odavaló, hogy nyilván nem... Mindenki jön azon. Tökokos. Na mindegy, meglátjuk. Majd meg, hajrá, nagyon... Szokásos forgatókönyv, újra elkezdünk bízni, újra elkezdünk drukkolni, újra azt gondoljuk, hogy na majd most. Hány szó volt melyen na majd most? Azért csávónak nem lehet könnyű most ebbe a közegbe megérkezni. Hát figyelj, most keres tényleg egy 6-800 000 dollárt, 2-300 milliónál, de lejjebb nem jönnek el. Most keres 1 millió eurót. Hát de hát, hát elketyeksz ezzel itt, mondjuk 2 évig elketyeksz, nem? Keresse egy 500-acskát. Nem jut ki, leváltanak. De összeszedtél egy 5-600 milliót. Ha belegondolsz a szakmai pályafutása. Likertz azért előtte se vesztett olyan sokat, mert nem egy akkora név. Vagy hát legalábbis, na, most... Igen, nem kaptuk rá fel a fejünket, hogy hú, ez az a csávó, nem remek filmek, tehát nem egy rumenigge, érted, aki mondanám, hogy nekünk kevés ember mond valakit. Elketyeksz itt 2 évig, nem jön össze, nem jön össze. Olyan nagy vesztenivalót nincs, visszamész Belgiumba, azt jó. Szakmailag nem lesz jó, érted? Vagy szakmailag csak jobb lehet. Már nem nekünk tényleg csak jobb lehet. Gondolj, hogy nincs veszteni, nincs hova visszalépni. Nem tudsz veszteni. Az jó. Azt a gyerekek, de szar volt, szar maradt. Szarabb lett? Nem. Nem. Akkor hibáztam, nem. Igen, szinten annak örüljetek, olyan maradt, amilyen volt. Érted? Szinten nem? Tartottam. De neked tehát nagyon nem tud rosszabb lenni. Nem lesz jó, érted? Mint edző, vagy szövetségi kapitány, vagy nem tudom micsoda. 2 év múlva, amikor elhagyja majd Magyarországot, akkor nem az lesz benne, hogy na, ez az a csávó, aki a magyar válogatottat fölhozta, érted? Hanem azt mondjuk, vagy azt mondja a világ erre az emberre, majd a szövetségi kapitány. A világ nem mond semmit, mert semmit? A világot nem érdekli a magyar foci. Aha. A világ lát egy 30-40 éve vergődő magyar válogatottat, nekik ez már tök mindegy, hogy Likenszel vagy Likensz nélkül fogunk tovább vergődnünk. Ezt a Dárdai is elmondta, hogy amíg itt nem tesznek rendet, és az egész rendszert nem hozzák rendbe, nyilván ez ő sokkal jobban ért, addig ez nem fog működni. Mert nem ezen a nemzeti 22 múlik, hanem ahogy az a nemzeti 22 eljut odáig, vissza, hogy nemzeti 22 legyen. 12 éves kortól kéne rendet tenni, a Dárdainak volt erre 8 éves terve. Azt mondja, gyerekek, most van 2017, jelenik a kapitányok, 24-re nagyjából lennének valami eredmények, mert onnantól kellene elkezdeni. Idején ez a balga. Balga-belga? Idején ez a balga-belga, itt elketyeg majd is hüttyen-hüttyen, különlemfettyen nyelven, érted? Ő alakik, hogy megcsinálják, meg ez 2 év van megint leszegett fejjel, jön a csány, hogy baj van, azt megjön valaki. Hát, na mindegy, hát figyelj, lehet, nézzük meg, altatunk, legyünk optimisták. Altatunk most, azt várjuk, hogy a Dárdai hazajöjjön. Addig meg kell valaki, ő jött, elvállalta, hajrá. Nem is értem, komolyan. Olyan bosszantó ez az egész, nem? Jó, de tehát senki nem tud mondani egy magyar nevet, aki jó lenne. Hallgatók, írjátok meg, ki az, aki tényleg magyarként. Hát csak jó. Minden más sportban meg... Igen, olyan szépen jönnek az eredmények, vagyunk. Érted, és az minden más megvergődik. De most nyilvános lett a TAO, úgyhogy majd most kíváncsi vagyok, hogy kik utaltak felcsútra, ahol egyetlen fiatal se játszatnak egyébként. Ott van az a nagyon okos edző. Adott. Hogy hívják? Tudod, az, aki nagyon kiabált. Hú, tudod, és ránézésre is ilyen nagyon gangster feje van. Hogy hívják a felcsút edzőt? Írjátok már meg. Mindegy. Majd megírják. Azt írják, visszaoszt. Amikor Csányinak erre nagy szüksége van. Tehát, igen, tényleg. Rettetesen nagy szüksége van. Lehet, hogy embernél kezdi. Igen, körülbelül. Pintér. Na, a pintér, az pintér, a pintér, igen. Pintér, köszönjük szépen. Jó, fia, arra jó, hogy beszéljünk róla, szóval. Igazából. Perec írja, hogy van magyar szakembernek, annyi esze, hogy ne vállaljál. Ez jogos egyébként. Ja. Jós. Azért nem vállalják a magyar vezetők a válogatott vezetésére, mert tudják, hogy rakásszal az egész. A külföldi még nem tudja. Jó, hát én is azt gondolom, hogy valami ilyen logika van. Tehát valami ilyen logika van ebben, igen. Oké, na hát meglátjuk. Ja, és itt van jó felvetés, hogy nem lehet, Kopunovics, hogy csávó... Kopunovics. Hogy nem lehet, hogy hoz magával belga focistákat a csávó, és akkor valahogy beintegráljuk őket a magyar csapatba? Hát, hogy a jéghokinál csinálják. Így van, hát mindenkit leigazolsz, leigazolod a kanadai játékosokat, érted? Ja. És az üzbék csávó, Üzbegisztán kiült a világbajnokságra, van 24 darab leigazolt aligás kanadai játékosok, akik hát most... üzbék állampolgárok. Hát de most az állampolgárságot te adhatsz, érted? Hát az lesz a megoldás. Orbán Viktor vagyok, jó napot kívánok, kedves kanadai ember. Jöjjön. Hát így is adtunk már csak offshore háttérrel. De jó, az másra kellett, az nem foci. Azt úgy hívták, hogy letelepedési kötvény. Pintér nem tud beszélni. Nem, hát Pintér nem. És még egyebet se. Pintér nem annyira erős abban, igen. Nem annyira erős. Ó, Istenem, na meglátjuk hajrá. Már. Akkor kettőnk közül én most vele vagyok, a belga kapitánnyal szurkolok neki, te megnézed reálisan a dolgokat. Én nézem reálisan, én úgy utálom a magyar focit, mint meg. A szalat. Jó, de ezt már mondtad, helyszor a magyar focit. Tűnös vagyok és elkeseredett, úgyhogy... Jó, de aztán jövőre, amikor sikerek lesznek az EB-n, majd nem ám odaállni. Nem ám odaállni, dukolni, mint tavaly. Hogy igen, hogy hú, de jók vagyunk. Jó? De nézd, amikor... Szólni fogok. Na de amikor kellett, akkor dicsértünk. Ez mondjuk igaz. Tehát igen. Amikor tavaly azt mondtuk, akkor drukkoltunk, dicsértük, buzdítottuk az országot. Olyan adást csináltunk nekik, igen. Emlékszel? Ja. Még a klasszba. Igen, nem is nyilatkoztak. Verseket költöttünk. Az egész adás arról szólt, hogy este játszanak az osztrákok ellen. Bizony. De jó volt. El is jutott hozzájuk, eljutott hozzánk a hír, hogy szóltak a válogatottnak, hogy a Morning Show róluk szól. És hogy tök nagy erőt adott neki. De jó. A Gyugyi utána nyilatkozott, ugye, és ő tudta, hogy az egész adásban őket buzdítjuk. Na tehát amikor mi kell, meccsünk, azért mi megtesszük. Akkor minden meccsünk előtt, vagy meccsük előtt csináljuk egy adást, nem. Akkor amiatt voltunk olyan jók. Lesz, hogy miattuk benne voltak jók. Igen. Hát. Na jól van, azt, hogy így akarnak üzenni Brüsszelnek. Belga bácsi fordít. Belga bácsi. Igen, tényleg, hát akkor így nem sikerült nagyon megállítani. Állítsuk meg, de azért szövetségi kapitánynak jó lesz, tudod. Csodálatos. Na jól van, hogy állunk a játékkal? Nem jól, értve hát nagy baj nincsen, mert ugye 4 játéknapunk van a héten, mert a holnapi nap az pihenőnap. És holnap pihi van, tényleg. És 1-0 a hallgatóknak. Tegnap játszottál, és így el töltöttétek az 1 percet. Nem volt erős. Faiparos kollégával. Hétfő volt, nem érdekes majd ma. De jó van, drága hallgatók. Hát akkor jelentkezzetek játékra. Milyen jó, hogy holnapunk a szüneti nap van. Bizonyám. Gyerekek otthon? Tegnap 4-jel töltöttem el az időt. Na mi volt? Után. Merre? Ha bementünk Székesfehérvárra, mondtam, hogy kézműves foglalkozás van a városban, mozi van, menjünk, izé beültünk moziba, valami kis vámpír nevű rajzfilmet néztünk meg, egyébként nem volt rossz, ők élvezték, hát gyakorlatilag feltartottuk a sort egy olyan 40 kilométernyit, mire kiderült, hogy ki kér patogatott kukoricát, ki akar nachos tenni, ki milyen üdítőt iszik és mekkora pohárból, akarsz venni olyan poharat, drágám, ami ilyen figurás? Miért van, hogy a Soma ilyet kap, de akkor én miért nem kapom? Meg ugyanazt, mert nincs más üzornak. Azért, érted? És már állt mögöttünk a sori hátrafordulóan. 4-jel vagyok, nyugalom, mindenkinek, ne csináljátok gyereket, hogyha ezt nem akarjátok, ha nem bírjátok. Majd ezután még észrevették, van ilyen kínálós gumicukor, azt, hogy jaj, tudom, meg, hogy azt miért kell moziba kitenni. És tudod, az van, hogy kis papírzacskóba elkezdett szedegetni, de kérheted pohárba is, akkor 1250, mondom, micsoda a pohár? Hát igen, mert akkor azt ugye telerakják, meg azt mondja, leteszitek büdös kölykök, és mindenki papírzacskóba szedi, mert akkor az... A zsebetekbe szeditek. Igen, mert akkor az rögtön a 4 gyerekre 6000 csak a pohárka, és akkor így elütöttük az időt, aztán volt modellvasút kiállításon, hamburgert fogyasztottak, és így sikerült teljesen leszedálnom őket. Mondtam, hogy ha hazamentek, akkor senki el nem mondja, hogy miket zabáltatok, mert megölnek bennünket a szüleitek. És minden nap szórakoztatás? Hát egy kicsit, persze. Mondjuk én élveztem, én szeretem, így jó volt. A 4 kölyökkel szétnéztünk, picit sétáltunk, ilyesmi. Hát, nekünk van iskola, úgyhogy mi vagyunk. Nem tudom bedobni legalább az egyiket. Te, a vasúlyba. Te, de órára elintézem. Na, Benivel elbandázom. Így kicsit. Hú, mondjuk a Soma. Hozd a kisebbet. Szétszedné a cuccot. Hozd a kisebbet, fi, elbandáznak. Nekünk van holnap szünet, van csütörtök péntek megint, úgyhogy... Nagyon jó. Mi más ütemben veszük ki a tavaszi szünetet. Na jó, elmegyünk hírezni, ha aki játszani írjon nekünk, jó? Ha közlekedési híretek van, azt is küldhetitek, mi pedig jövünk mindjárt a hírek után. A Rádió Egyen Balázsék. Jó zene volt este, jó, de jó volt este. Azt a minden segít neki. De szép zene vagy, Sanyi. De szép zene volt, te Sanyi. A minden segít neki. Igen. Ahogy vége van, rögtön jönnek a köszönések. Kösz, hogy megúsztuk. Igen, hát ez is lement. Már nem először mondjuk. Na, milyen időnk lesz? Mondj valamit. Jót szeretné, vagy a rosszat? Vagy legyen a teljes igazság? Nekem kicsit mindegy. Több órás napsütés, akkor engedd el a francba. Hideg van, ne menjél ki. 3-ról indultunk, 7-11 a csúcs. Tehát ez nem annyira rossz. Megszűnik a szél? Délutánra megint feltámad. Jó, na, ez egészen biztató. Ez egészen biztató. Som Lajos mutatják szegénykém, hát azért ő... Két kanála lette azt a bizonyos életet, nem? Biztos, így van. Végig nyomta az egész 70-et, nagyon komoly. Na, azt gondolom, hogy igen, az egy sűrű 70 volt. Sűrű 70 év volt. Na jó, oké, nézzük akkor gyorsan, hogy mit írnak a hallgatók. Azt mondja, ma a három fiúk, majd én magyarként elvállalom a válogatott vezetését féláron, mint hogy a belga, igazából én sem értek a focihoz, hogy a válogatott sem, szóval majd a válogatott tagjaira fogom, hogy ők a hívásak, ha mégsem jön össze. Ha meg összejön, én leszek a zseni. Egyébként ez egy jó megoldás. Ezt mondtam én is, hogy veszély való nincs, csak nyered. Vegyél egy jó öltönyt, három jó mondatot találj ki előre, amivel nyilatkozol, mert ha már ez megvan, akkor szerintem tudunk hinni benned. Akkor veled vagyunk. Igen. Mennén szokásos dugó, írta egy hallgató, köszönjük szépen. És szuper TV2-n valaki elküldte 21 órakor tegnap napos oldal, Bali a te filmed. Napos oldal. Hinni kell benne, nézzétek meg. Hát Ándon ezt mondott, hogy oda kellett születni. És működik. És jó. Így, ez a fejben dől el. Ez egy gondolkodás. Pozitív beállítás, és akkor az ember bármit el tud érni. Láttam tegnap egyébként, pont belenéztem, ez egy jó kis... Milyen volt a Ninja, nézted? Aha, igen. Jó volt? Szeretjük, gyerekekkel. A gyerekek nálunk is rá vannak adtam. Én nem láttam, pont szervizbe voltam. Jó, vicces, hogy beleesik nyilván a vízbe. Ugyanaz a pálya volt, mint a baj? Vagy múlt héten? Nem. Van benne. Várjál csak, de az eleje ugyanaz volt. Átkapaszkodós, igen. Átkapaszkodós, balra-jobbra ugrik, felszalad a falra a végén, az ugyanaz. Igen, ugyanaz volt, úgyhogy tök izgalmas, meg azt gondolod emberekről, ilyen nagyon kigyúrt, nagyon erős emberek jöttek, és akkor ők elvéreztek a felénél, mert kiderült, hogy a testtömeg azért nem mindegy ilyen esetben, hogy mennyi. Hát én is néztem, nagyon nem azt számít. Igen, tartani, és akkor jött a nyűzüge, idézőjelesen mondom, mielőtt valaki megírja, hogy Feri, szeretné te annyira nyűzüge lenni, annyira mondjuk nem szeretnék, de hogy jönne az inas, vékony, tényleg ilyen nagyon szívós ember, és úgy megy végig, hogy így nem hiszed el, nézel. Mm-hmm. És aztán jön a nagy izmú, az meg beleesik, mert nem bírja tartani magát. Tehát, hogy az egy másik sportág, mint egyébként emelgetni a súlyt. Nagyon más, persze, ja. Koordináció minden, igen, de aztán... nagyon rá vannak adtam. Jó, tök jó, kíváncsi vagyok, hogy mennyi van benne. Tehát most nyilván várod, aztán összeáll valami álomcsapat, akkor meg már azért megnézed. Mindig elmegyek az elején, hogy először, de sose értem. Én a fogalmam nincs. 25, és akkor 50, és akkor abból 25, és akkor 25, a legjobb 20. Aki legjobb, maradhat az apja. Kicsit mindegy egyébként, ja. nézed a feladatokat. De jó, egyébként tényleg én is. Nincs kedvem, ja. Amennyit látok belőlem. Mondom, a gyerekek azok teljesen rá vannak izgulva, hogy tök izgalom az, hogy beleesik, nem esik, végig tudja csinálni, hol engedi el. Tök jó. Úgyhogy biztos, hogy lesz nézettsége a továbbiakban is. De ennél sokkal fontosabb kérdésem van. Te, aki az életnapos oldalán. Na mond. Mi van a Berkenye projekttel? Rendeltem tegnap. Figyeljetek, ez ha hallgatok, már nem tudják, mert ez 10 után történt. Ültünk még az irodába, itt, hogy lesz-e valami holnap, mi még beszéljük meg, és látjuk, hogy a Sebestyén kolléga elmerülve az internetben bogarászik, majd egyszer csak felordít, nekem Berkenye kell! Berkenye. És így néz mindenki hülye, mert mi az Istent akar? Úgy mondta, hogy megkérdeztem, hogy nem tudod, hol lehet kapni Berkenyét. És mondtam, hogy hát figyelj, jó zöldségeseim vannak, de Berkenyét egyik se árul. Nagyon jót olvastam róla élettanilag a hatását. És találtam egy bio webshopot, ahol meg is rendeltem 5 liter. Természetesen, tehát én azt szoktam csinálni, hogyha veszünk valamit, akkor nem szórakozunk. Nehogy véletlen 1 litert vegyek, megkóstoljam, és ha nem jó, akkor... De ha ízlik, érted? De ízlik, akkor ha nem, akkor rászúrtunk. Úgyhogy rendeltem. A legfontosabbat tudod róla, hogy fog-e olyan szépen, mint a céklalé a száj körül? Ezt leteszteljük. Ma már meg is jön, képzeld el. Ilyen gyorsan. Ez ilyen gyorsan. Tegnap megrendeltem, és ezt ma házhoz szállítják. 5 liter berkenyelé. Nagyon érdekesek az élattani hatás egyébként, nagyon kevesen ismerik, és tegnap találtam egy hosszú cikket az interneten, hogy mennyire jó lenne minél több berkenyét enni. Aha. Ez egy szőlősz hasonló, ilyen bogyós gyümölcs. Bogyós gyümölcs, igen, leginkább a szőlősz hasonlít, és elképesztően jó az élattani hatása. Tehát amellett, hogy milyen méregölő, meg baktériumölő, meg hogy sterilizál, meg mit csinál, nagyon sok jó élattani hatása van még a szervezet, és a gyerekeknek is kiváló. Hát Bali, akkor rendet egy 5 liter, ha nem szórakozunk. Hát tudod, hogy én másfél 2 litert iszom meg egyszer ezekben. Nézd ma sportolni egy 5 literes ilyen berkenyérével. Meg kell inni a berkenyér. Úgyhogy nagyon boldog voltam. Egy kiváló webshopban. Ezt megugrottam. És gyümölcsöt is lehet kapni? Tehát magát a termést, vagy már csak én nem találtam meg a berkenyét. Tehát berkenye, lekvár, berkenye, leveket találtam. Nem találtam berkenyét. Tehát nem találtam. Még zöldséges kevésbé hirdet az interneten. Az még az is igaz. Jöjjön hozzá, mert van banán, meg berkenye. Friss berkenye érkezett. De az egész, a berkenyelé ez ugyanolyan. Tehát ez hidegen leprésselik, aha, és ez 100%-os. Úgyhogy megnézzük. Na hát a legközelebb mi ugye kedden fogunk majd találkozni, egy hét múlva. Micsoda, hát itt lesz benne az asztalom. Egy liter itt lesz benne az asztalom, már meglátod. Berkenyétől kisimulva itt fogsz. Sajnos szomorúan konstatáltam, hogy oda van írva, hogy napi 30 milliliter. Ezt úgy csináltam, mintha el sem olvastam volna, mert ez nekem ez nem itinert. Tehát, hogy ez fél literről. A cintaléből is írták, hogy max. Egy üveg naponta te négyjel szoktál indítani. Úgyhogy... Gabi mondta a múltkor, nem gazdaságos, nem gazdaságos. Hát nem, de és? Nem túl gazdaságos. Gabi, káros? Nem, csak nem gazdaságos. Jó, hát ez így kell csinálni, úgyhogy kedden neked beszámolom. Arra azért már. Olvas rá, hogy mi van, ha nem 3 decit iszol, hanem 9-et. Azt nem olvastam az ára, hogy erős hasajtó hatású. Jó, hát mosás. Berkenye! A rohadt berkenye, ezt miért nem írták oda? Hogyan utáljunk meg olyan dolgot, ami egyébként jónak tűnt elsőre? Fekete berkenye, azt kell, hogy mondjam neked, hogy fekete berkenye. Hát boldog vagyok, komolyan úgy izgultam egész nap, lesz-e berkenyünk, nem lesz berkenyünk, de akkor meg vagyunk, jó. Méregtelenítő, gyulladás csökkentő, karotinoid van benne, antocianinit van benne, nem tudom, sejtszintű védelem, vérrög képződés, magas vérnyomás, keringésjavító, szíverősítő, figyelj, brutálisan jó a cucc, brutálisan jó. Ha csak a fele igaz, már megvédjük. Egy egészséges ember leszek, ha már csak a fele igaz, igen. Én berkenye bokrot talál. Az van, persze, van, csak ugye kevesebbet tudok abból enni, hogy elmegyek az erdőbe berkenyebokor után kajtatni. Igen, de nem is verem meg. Ja, berkenyebokrot. Igen, hát az 4 év múlva lenne termés belőle. Hát csak nézd, azért előle. 3 előle szem, tudod, mint amikor valaki otthon epret termel. Igen, meg narancsot, azt szeretem. Narancs, és most kivi ültetvény is van Magyarországon, mondom, parancsol, saját kivink van, magyar kivi. Csak mondom, hogy van berkenye pálinka is, úgyhogy képbe jöttél. Mindjárt érdekesebb a felhasználása. Képbe kerültél, igen. Ritkán terem és jó pálinka van belőle. Na. Lehet, ezt nem tudom, mennyi a ilyen anyagtartalma, ami jó, a pálinkában megmarad-e. Szerintem de ezt nem tudom. Na jó, van, nézzük meg, hogy kivel játszunk. Itt van a játékosunk. Halló, jó reggelt! Jó reggelt! Hello, Ildi! Honnan hívtál minket, Ildi? Sziasztok, Szigetvárról. És mit csinálsz? Hát most készítettem a gyerekeket, megyünk majd a Ovisbuszra. Hova mentek? Hova mentek? Ovisbuszra. Ovisbusz, itt úgy van, hogy jön az Ovisbusz, felrakjuk őket és viszi az Ovisba, és délután meghozza. De mi, ennyire messze van az óvoda? Igen, mi a külvárosban lakunk, és az Ovi az ott van a... A belvárosban. A belvárosban. De ez menő, hogy Ovisbusz összeszedi, hát mintha Amerikában lennénk. Ez nagyon. Tipikus, ez nagyon. Az a sárga? Nem az a sárga, ez pont, hogy olyan, mint egy... Hát nem tudom, hogy a halottas kocsi, azt hiszem, hogy fehér, de ez fekete. A halottas kocsi is fekete, legalábbis. Igen, fekete? Igen. Nem tudom, hogy jutott eszedbe ez a hasonlat. De tök ugyanolyan. Jó. És nincs őszi szünet nálatok? Vagy van suli, vagy ovi, minden? Ügyeletes ovi van. Ja, ügyeletes ovi. Aha, értem. És te mit dolgozol, Ildi, egyébként? Én semmit, itt hol vagyok a kisgyerekkel, még van egy kis ökünk is. Ja, hogy több gyerek van, az egyiket már le tudod adni, amiben a másiknak marad otthon. Igen, aha, igen. Akkor esemény. Esemény dúsan telik neked is azért az őszi szünet. Kivel játszanál, Ildi? Veled, Balázs. Ájjájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájáj meg a berkenye levét. Az sem, meg a kárnyása. Nem. Semmi. Jó, nem, a Balázs az tökéletes. Ez valóban nem mondasz. Egyébként nem mondasz a dolgokat. Ez valóban így van. Jó, figyelj, nézzük meg, nem vagyok túl erős mostanában valahogy. Igazából ebben a játékban. De majd meglátjuk. Mehetünk? Mehetünk. Na akkor, ja, Feri? 3-2-1 rajta. Janit mondtam. Itt vagy, Jüli? Kérdezhetek? Szeretnél? Persze. Hát ezek szét kérdeztél, vagy készültél kérdésekkel? Csak egyel. Na, figyelek. Hol a Jani? Jani pihen. Képzeld, elment egy kicsit pihenni a lógás után. Gondoltam, hogy a lógás. Már előtte szólt, hogy ő pihenni menne, de mi ezt a lógás? Lógásra írjuk, hogy a pókember elment kicsit pihenni. De csütörtökön nagyon már lesz. Nagyon komoly volt. Hallgattad? Néztem a neten is, hát hihetetlen volt. Minek örültél volna, vagy mit nyertél volna meg szívesen? Melyik ajándékod? Hát, tévét esetleg. Jó, jönne? Van tévénk, de jól jönne egy nagyobb, igen. Ott az igen! Meg is volt! Jól jönne ez nagyobb, igen! Nagy mázni van, mert olyan kis békésen elbeszélgettünk. Ez nem igaz. Ez egy szabadság előtti, tehát ez egy ilyen egynapos szünet előtti, óvatos adokkapok, kicsit bököntétek egymást egy ilyen hosszú bottal, hogy ne kelljen közel menni a másikhoz. Igen, az volt, hogy úgysem mondja ki senki, tehát hogy egy ilyen kis, nagyon kedves kis játék volt. Figyelj viszont, annak érni, hogy kimondtad, ajándékcsomag nincs, de van egy plusz ajándékod, jó? Rendben. Most mutatja a zsűr, mindjárt megmutatom neked, hogy mi az, figyelj. Gratulálunk! Nyereménye egy marézi kávétej ajándékcsomag. 1000 féle kávé, de egyetlen marézi. Mit nyert pontosan? Marézit. De hogy egy csomag kávé? Nem, hanem ezt a marézit, ami ilyen tej, aztán van belőle tejport, tehát kávé ízesítő ez. Ja, hogy ez egy kávé ízesítő. Értem, aha. Értem, igen. Jó. Kávézol, Ildi? Igen. Na, hát akkor jó helyre megy. Jó helyre megy. Ezt küldjük neked pluszban. Jó, köszi a játékot. Jó, köszönöm. Hello, ciao. Akkor így. Egy-egy. Azt a mindenség. Egy-egyre saját magad ellen így állsz. Egyet még nyerek, és hoztam a hetet. Még nem. Hát egy csonka hét van. Hát 4 játék van. Akkor ja nem, tényleg, várjál, nem 2-0, hanem 1-1. Kell hozni. Igen. Ahhoz, hogy 3-1-re nyerjük ezt a hetet. Igen, sanszos a 2-2 is. Na, ne engedjük el, addigra meg lesz a izéd, a berkenyeleved, benyomod a reggel a 3 decit, és hasítasz. Azt figyelj, hogy ma este már szerintem a fejemben pörgök, mert megiszom a 1,5 liter berkenyét, tudod? Nem szórakozunk 2-3 decivel. Az Ecséri úton nem működnek a jelzőlámpák, hatalmas a káosz. Krista, köszi, hogy elküldted nekünk. Balé, igen, ezzel dobáltuk egymást az iskolai szünetben, Vekerlén, az Eperfa térnél, egész bokrot tudsz magadnak aratni. Tomzon küldte nekünk, köszönjük. Ha ti is tudtátok volna, hogy micsoda finomságot dobáltok szét. Nem dobáljátok a berkenyét. De Juling, nem lesz ma, gyerekek? Hát, már nem adásban volt, vagy nem úgy volt, hogy benéz? Nem úgy volt, hogy benéz, vagy nem úgy volt, hogy jön? Jó, helyettesíti ma Viktóriát? Szétszaladtak a szerkesztőink. Gyerekek, szétestünk. Szerintem hívjuk a Lacit, ő is 8-ra nem mondta. Most fordul a másik oldalára. Na jó, elmegyünk akkor kicsit hírezni, reklámozni. Jó, friss közlekedési híreket küldhettek nyugodtan. Ha van, egyébként egészen nyugodtan küldjétek. És akkor lehet, hogy be is olvassuk. Az Ecserén ott elég nagy a káosz, ezt már többen elküldtétek nekünk. Köszönjük csendes szépen. Csendes volt a város egyébként tegnap, én így járkáltam. Nagyon, csendesen, igen. Nyilván ez, hogy ugye nincs iskola, gyerekek otthon vannak, ez egy picit segít ebben a dologban. Igen. Bali, ha ember próbáló szeretnél, ajánlom a tömény homoktövis levet. Na, abból 1 decit megiszol 20 óra. Én azt szeretem, nekem az nem savanyú. De ez tömény, ez valami kivonat. Hát ez a kivonat, ez az, amit higítani kell, igen, vízzel, vagy csak egy kanállal kell belőle lenni. Hogy van A7, az homoktövis, B7, az berkenye. Mindig rákattanak valamire. Tehát ilyen homoktövis berkenye, váltásban jövök majd. Na jó, jövünk mindjárt 7 perc, már pontosan 7 óra, ha van közlekedés, küldjetek, mi pedig itt vagyunk mindjárt. Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 7 óra után vagyunk, pontosan 8 perccel. Jó reggelt kívánom mindenkinek! Nyugodjon meg mindenki a csodába, megvan az új szövetségi kapitány, jó? Egész máshogy ébredtünk ma reggel. Ezt nyugodjatok meg, drága hallgatók, megvan az új szövetségi kapitány arccal a következő EB felé. Mindenki nyugodjon le, nem lesz baj. Megjött. Ő még nem tudjuk, hogy mondjuk. Deakins. Úgyhogy megvan. Ha valaki izgult, hogy mi lesz most a magyar focival, a magyar foci megmenekült. Meg vagyunk. Ő nem egy ilyen sző. Túléltük, itt van. Nem Mateusz, új Mateusz. Ne mondd, hogy új Mateusz, szegény. Egy legalább annyit adjunk már meg neki, hogy hátha. Likens. Georges Likens. Na, hátha, csak ennyit, jó? Ne támogassuk nagyon, de egy pici reményt azért tápláljunk irányába. Ő most egy Szent János bogárként repül az éjszakában, és mindannyian utána megyünk. Megyünk, csak jön az ablaktábla is. Ő egy pici bogár most. A repül elől a kis világító potrohával, mi pedig a sötétség lovagjai rohanunk utána, és várjuk, hogy kivezessen minket. Jaj, ez milyen szép. Tapsoljuk meg Likens urat! Pedig csak a borsot dobtam le, de hát megszólalt az automata. Zsülci, hozz már beléci a kávémat, egy nagyon jó kávét csináltam magamnak, és ez... Ami már nyilván kihűlt, mert egy fél óráját csináltam. Nem arra csináltam, a szobába ittam, Zsülci. Ja, de meg átvitted. Ott ültem le, ott ültem, hozd már, mert nekem létszik. Keres. Na, úgyhogy megvan, tényleg megvan. Úgyhogy ez... Jó, hiszünk benne akkor, vagy egy picit hiszünk. Picit támogassuk már tényleg. Nem, most megint ez egy új szél, mert itt a 6-kor erről már beszélgettünk azok közül, mondjuk el, akik most keltek föl. Picit ezt már átrágtuk a témát, hogy ez nem megy nekünk ez a foci, engedjük el, válasszunk egy magyart félpénzért, az majd lesz valami, és menj bele, na mindegy, akkor most én átállok. Átátá, érted? Téti tetű vagy? Téti tetű leszek egy picit, hogy adjuk meg azt. Nyilván jó, adjuk. A focistáink nem lesznek jobbak hirtelen ettől, de hát, ha ennek az embernek most lesz annyi ideje, esze, tehetsége, hogy akkor elkezdi rendbe tenni. De nem gyanús egy belga fickó? Nem gyanús? Mitől gyanúsak a belgák? Nem gyanús, érted? Nem gyanús. Na, nyitunk most a... Hogy jött át? Ugye? Hogy kerül ide? Hogy kerül ide? Látott-e óriás plakátot? Igen, látta az óriás plakátot. Mit tudunk róla? Elnézést, Csányi úr, mi ez a sok Brüsszel? Mi ez a brüsszelezés itt megint, kérem szépen? Hogy jön ez most ide? Ki engedte? Gyuri bácsi tud-e erről egyáltalán? Na, Gyuri bácsi küldte esetleg kémkedni, hogy egy ilyen belga fazon irányítsa majd itt a magyar futballt. A Csányinak nem szóltak, hogy haragszunk Brüsszelre? Most nem? Nem tudja? Más, ez fociban össze tudunk borulni. Fociban van barátság. Fociban van barátság, egyébben nincs. Nehogy aztán kiderüljön, hogy Gyuri bácsi keze van a dologban hátulról. Ő küldte. Gyuri bácsi, egy pókocska, aki szövi a, szövi a hálócskáját, egy Gyuri bácsi, és ő küldte a kis szemét, hogy figyelje a magyar focit is. Likenszúr belső kerítésbontó lesz, majd meglátjátok. Igen. Belülről rothasztja a rendszert. Ja, Istenem, milyen dolgot láttam, tegnap el akartam mondani csak egy fél mondatban, mert annyi beszélünk a magyar egészségügyről, de tegnap megint el holtpontra jutottunk, vagy megint egy új csúcsot értünk el. János kórház, hát már önmagában maga az intézmény azért tudott, hogy csak elmész mellette és szorongani kezdesz. Tehát nem vagy beteg, jól vagy, ülsz a kocsiba, és így mész ott, hogy levágott a fogaskerekű, így jobbra nézel, és egy ilyen nagyon fura szorongás. Nyelsz egyet, Istenem, csak ide ne. Megvan a kerítés. Tehát ide ne, meg, kerítés, minden meg. És az egészségügyi dolgozók a főbejárat mellett van neki kialakítva a dohányzó, az úgy, ugye én dohányosként is nyilván ránézek erre, az a kialakítás az azt jelenti, hogy a falra valaki két darab szöggel föltűzött egy ilyen papírra kinyomtatott táblát, ez a dohányzó hely, és látod a szegény dolgozókat, akik ott állnak kint, érted, a lepukkant ilyen bevakolt falnál, ami már omladozik az egész. Milyen gyönyörű maga az épület, és milyen jó helyen van. Ők baromi jó helyen van, mert hát nyilván nagyon szép intézményt lehetne belőle csinálni, csak hát 80-90 milliárdot kéne rákölteni, hogy az újra működjön. De hogy nem is ez, hanem amikor úgy tényleg hálát adsz a jó Istennek, hogy még úgy jól vagy. Hogy a közösség oldalakon terjed egy fotó, és hát tudod, hogy János kórház, hát ez nyilván nem kamu. Ami azt látod, hogy krónikus belgyógyászat. Már nem kezdődik jól. De látod a kabátokat lógni, a függönyt, az ágyat, tehát tényleg dermesztő az egész. És ugye hát a levegő erősen lehűlt az utóbbi napokban, ezért a fűtést egy apró készülékkel, egy hősugárzóval tudták megoldani egyébként a hatágyas korteremben, ahol feküdtek, mert hidegek voltak a csövek. De nincs fűtés konkrétan. Nekik viszont van egy fufukájuk, mint nekünk. Nincs fűtés, és valamelyik nővér szerzett valahonnan ezt a három kapcsolós hősugárzót, amiről tudod, hogy egy ekkora térben nem tudja nagyon befújni. Vagy ha kikapcsolod, azonnal abban a pillanatban újra hideg van. És hát a nyilázárok az egy dolog, hogy rossz állapotban vannak, mert oké, miért legyenek jó állapotban. Viszont már a fűtés sem megy. Hidegek voltak a radiátorok, és hoztak a 8 fokos jeges északi szélben egy ilyen hősugárzót, és berakták oda, és azzal Erzsike néni, jó, átmelegítjük a lábát. Nem gondolsz, hogy azért itt meleg is van, Erzsike néni. Ne szórakozzunk már. Hallottam már, hogy 22 fokban nem alszik jót a szervezet. 12, ez az új kutatás. Felöltözni, aztán hideg, magára húzni a paplant, jó levegőben jót alszunk, Erzsike néni, de azért mindegy, beízítunk egy hősugárzót. És hát csoda, hogy még áram volt a konnektorban, vagy hogy még áram van a konnektorban, akkor találtak egy működő hősugárzót, tehát még vannak pozitívumai azért a magyar egészségügynek, berakták a hősugárzót. És azzal fűtenek. De minden korteremben, vagy a többiben van fűtés? Hát, szerintem... Én nem hiszem, hogy tudod, hogy az egyikben hirtelen hidegek, igen, a radiátorok, de akkor a többiben egyébként meg mint a plusz 24 fokban kitakarózva fekszik mindenki, ezt úgy nehezen tudom elképzelni. Hát nyilván a többiben sincs, ezért azt kérjük azoktól, akiknek a János kórházban fekszik ismerős, hogy vigyenek be fufukát. Vigyenek be hősugárzót. Én attól félek, hogy egyszer csak a karbantartó megjelenik, hogy a röntgengéphez nincs elég áram. Mit üzemeltetnek itt maguk? Aggregátorról megy. De most olvastam, hogy most komoly pénzeket fordítanak a János kórházra. Tehát, hogy most elindul valami felújítás, hogy most ők kapnak, hogy mi alapján, vagy hogy, azt nem tudom, de egyébként maga szép az intézmény. Plusz van, gyönyörű, tényleg gyönyörű helyen, igen, van, de ezt így megnézed, és tényleg szorongani kezdett, hogy Atya Isten. Csak benekerülj. Csak Tehát, hogy úgy Istenem, csak hogy nehogy valakim tudod, vagy hogy esetleg én, mert azért hát fekvehet valaki a kettes belgyógyon, nem, nincsenek még azért, hogy nagyon sokkal jobb helyek. És úgy eszedbe jött, azért egy évet dolgozol, fizetett, stb. És egy hősugárzóval fűtenek, érted? Egy kórházban. Úgy, hogy tehát hol a méltóság, emberek? Zsemlédet megkaptad a kocka sajttal. Oké, arra nincs pénz, hogy a koszt mondjuk háromfogásos, nem tudom, három, de legyen. Legalább egy valami. Akkor hoznak a rokonok, és akkor etetnek. Na de a hideg ellen ők se tudnak téged megvédeni, amikor tárgyhoz vagy kötve. Hoznak fufukát. Ők is. Azért, hogy 9 fok van éjjel a Szent János kórház kórtermeiben. 9 fok. És dupla takarót lehet kérni legalább. 9 fokban nem kér semmit. Egyrészt nincs erőt kiabálni. Életedet. 2, ha kiabálsz, kihűlsz. Tehát ez úgy igaz, indul, hogy azt mondod, hogy nővérke, abban a pillanatban vesztesz 2 fokot. Nem kiabálunk, 5 vesztünk. Megy az energia. Nyomkodjuk a gombot, ami valószínűleg nincs bekötve, és nem működik a nővérhívó. Plusz ki kell dugni a kezed a takaró alól, hogy elérd a gombot, ugye? Az megint hővesztés. De hogy ugyanakkor azért ez dermesztő. Szóval, rettenetesen. Tudod, hogy az ember ezen így elgondolkozik, és azt mondod, hogy a betegség az mindig meg, hogy ágyhogyozat kötve meg, hogy ki vagy szolgáltatva, az mindig jár egy méltóságvesztéssel. Hogy másra vagy utalva. Hogy ki vagy szolgáltatva, hogy fekszel a kis köntösödben. Mindenki volt, én is voltam korrát. Tudod, hát nem egy jó élethelyzet. És valahogy azt gondolod, hogy legalább a méltóságodat így megtarthasd. Igen, vagy melegben vagy. Vagy azokat a minimális emberi dolgokat, ami ahhoz kell, hogy ne veszítsd el teljesen azt, hogy másra vagy rászorul, hogy ápolni kell, hogy nővért kell hívni, hogy ágytálat kell cserélni. Ez egész egyébként dermesztő sokszor, ugye? Hát nem egy kellemes élethelyzet, nyilván azért vagyunk kórházban, mert nem jó dolgok történnek velünk. Na de közben az, hogy 9 fokban fekszel, az olyan szintű meggyalázása és kigyomlálása az emberi léleknek, amikor azt üzenik neked, hogy magasról le vagy szarva. Mindegy, hogy mi történik. Meg is fagyjál meg, nem érdekelsz minket. Hát ez az üzenet. Hát de nem tud más lenni. Nincs. Hát fűtés, tehát érted? Oké, nincs már gyógyszer, nincs olyan komoly műszer, nincs az a röntgen, nincs az a vénaszkenner, nincs mindenre pénz. Most már fűtésre se. Na de hogy meleg víz keringjen még azért, tehát odáig ne menjünk el, érted? Hát 9 fok. És figyelj, pénzkérdés, egyrészt nyilván... Nem, szerintem valószínűleg tudod, az meg valami központi kazánhiba, nem volt pénz felújítani, toltozták, foltozták, kicsi csavar, gyere Józsi, hozz egy alátétel, 2, és beállt. Tehát nem hiszem, hogy mint ki kellett kapcsolni a fűtést, gondolom, ha meghibásodott valami, és vagy volt egy pár nap, amíg átment a rendszeren, mire igényeled a pénzt, behív, megjavított, bejön karbantartó. Engedélyezt a főigazgató, új kazán. Fájó szíved, rányomja a pecsétet, ez drága lesz. Szóval, hogy így egész egyszerűen dermesztő. Hogy valami minimális méltóság maradjon meg, nem? Hát itt nincsen. Én mindenedet elveszted, igen. Tényleg. És azért szörnyű, mert egyébként meg fizetgeted ezeket a bizonyos kis hozzájárulásokat, hát amiből ebből működne. És akkor mindenki azt mondja most, hogy át fog majd térni arra a rendszerre, ami mondjuk például Amerikában is van, hogy van egy alapellátásod, de onnantól kezdve, ha te bármit meg akarsz csináltatni magadon, akkor neked azért fizetni kell. És akkor így megkérdezed, hogy jó, de a magyar ember mi a jó Istenből fogja fizetni ezt az orvosi ellátást, érted? Tehát, hogy ugye a AMCSI rendszer az úgy működik, alapellátást, tehát megmentik a kis életedet, és akkor onnantól kezdve az van, hogyha kérsz egy röntgent, az még ennyi, és majd a biztosításod állja, ha van. De hát itt Magyarországon ki tud majd ilyen biztosítást kötni? Ki tudja majd fizetni? Érted? Mert itt is ez kéne, hogy legyen. Van az állami kórház, amit nyögvenyelve lenyelünk, hogy ilyen, ezt tudja, hideg van, nincs kaja, akármicsoda, és egyébként te a saját kis fizetésedből havi x ezer forintot befizetsz, és ha baj van, akkor jó minőségű ellátást fogsz kapni. Na de hát a magyar háztartásokban nem fogják tudni kifizetni. Azt mondod, hogy fejenként 5000 forint, egy 4 tagú család, ez nálaz mondjuk 20000 forint egy hónapban. Kérdezd már meg most ezt így körbelököd az országba, hogy kedves borsodiak, békésiek, szabolcsiak, van egy 20-asuk erre havonta? Hát igen. Nem lesz. Igen. Nem ez, lesz. Ez egy érdekes kérdés, hogy lehet ez az egészet rendbe rakni. Én megmondom őszintén, nem is értek ehhez, hogy mi a jó megoldás. Valaki azt írja, hogy egyébként jó, tehát 9 fok alatt meghalnak a vírusok, tehát ez egy ilyen modern vírusírtás, hogy a hidegben tehát tartjuk a hideget, és igazából nincs fertőzés. Tehát kiderül, hogy a János kórház a lehető legtisztább hely a budapesti egészségügyi intézményeket illeti, mert hogy gyerekek, itt zéró fertőzés van. Kedves betegek, ma este sterilizálunk. Igen, kérem, a dupla takarót vegyük magukra, a fűtést kikapcsoljuk, sterilizálás indul. Bemész, és ott vacog az anyád, érted, a kórházba, te meg takargatod szegényt, hogy ma már tartson ki, ne fázol, hozunk még egy dupla takarót, hogy ne fagyjon meg. Egy hát frissen, milyen világ ez? És sem műtötten ott fekszel a 9 fokban, mondja. De, igen, nem tudom, belgyógy, hát akár az is megtörtént. Meg. Igen. Azért, hogy most kezdik a felújítás, ami egy pozitívum, és azért említsük meg ezt is, hogy egy tök jó dolog, hogy nem az egészet beintik sóval, hanem felújítják. Ez itt tényleg egy szép intézmény. A minimum 5 év, azt ír egy hallgató, mire a felújításnak bármilyen látszata van. Jó, de oké, de nézzük a jó oldalát, legalább egyébként elindul, nem? Így van, jó, tök jó lesz, csak aki most benfekszik, azt ez annyira nem fogja érdekelni, hogy 5 év múlva meleg lesz. És mi lesz télen? Mert ez most még érted, most 3 fokba jöttünk reggel. Ha mínusz 5 lesz? Hát akkor kinyitják az ablakot, átszellőztetnek, becsukják, és a becsukott levegőt sokkal melegebbnek fogod érezni. 9 már tök jó. Tehát a 9-ben azt mondta, hogy aranyom. Meg vagyunk. Aranyom, hol a korcsolyám? Szépen kikorizol a budira. Ne csak a betegre hozzon egy takarót, hanem az ablakra is. Mert például anyámnál az volt ugye régen, hogyha rossz volt a nyílászáró, tudod, akkor 2 kis szögre vastag plédet akasztottunk a takaró elé, és akkor nem húzott be a szél annyira. Ezt is kell majd csinálni. Egy csomó jó ötlet van. Meg azt azért mégsem mondhatod a frissen műtött betegnek, hogy na, Erzsike néni, mozgassuk át magunkat egy kis tornával. Azt se teheted meg. De egyébként nem. Igen, reggel 8 óra, akkor reggeli tornászatod. Kicsit őket felkelted, és azt mondta, gyerekek, most fázni akarsz? Igen, vagy mozogni. Vagy egy kicsit mozogni. Na jó van, hát most kínunkban nevetünk egyébként, de azért ez elképesztő. Elképesztő. Láttad a Zsűny is már megnézi, láttad a Marson készült érdekes 2 kilométeres felvétel? Magyarázd meg nekem. Találtak egy olyan objektumot a Marson, hogy nem tudják megmagyarázni, hogy micsoda. 2 kilométer magasra vagy hosszúra teszik, aha, és azt mondják, hogy nem, még a Mars kutatók sem tudják, persze nyilván azt mondják, ami a legnagyobb köze, hogy hegy. Aha. De te ezt nem hiszed el, hiszen egy összeesküvés elméleti hívő. Miért kell ezt minden évben 4-szer végigjátszuk, hogy találsz valamit, és utána egy hónap múlva behúzott farokkal szűkölve menekülsz ki én a saját csapdából. Én csak mindig hozom, amit találok, hozom, amit nézek. Idegen anyahajó lehet-e, kérdezem én. Aha, egy 2 kilométeres. Megkérdezik egyébként az internetes portálok. Egy 2 kilométeres oda nem illő objektum a Marson, amit nem nagyon tudnak megmagyarázni egyébként, hogy micsoda, még a Mars kutatók is vakarják a fejüket, ami mindig érdekes, hogy Caki azt mondja, hogy oké, gyerekek, vizsgáljuk, egyelőre nem tudjuk, mi arra gyanakszunk, de valóban érdekes a tárgy, amit találnak. Egy baromi fényes tetejű, ilyen igazi gyereknek beadott kúp formájú, tehát olyan alakja, mint egy hosszú kúp, ami ott úgy meglehetősen idegenül néz ki abban a környezetben. És hát nyilván az UFO hívők azt mondják, hogy ez egyértelmű bizonyíték annak, hogy űrhajót, idegenek által készített űrhajót találtak, ami egyébként ilyen 5-10 ezer éves lehet. Tehát, hogy nem egy mai darabról van szó. 10 ezer éve itt áll, és most vettük észre? Hát nem, a 10 ezer éve ott pihen, igen. Vagy elromlott, vagy megállt, vagy most ott kicsit gondolkodnak, hogy merre tovább, vagy kicsit ott honnan... most átbeszélik a helyzetet. Na, akkor kezdjük az elején. Honnan találták azt ki, hogy ez 10 ezer éve ott van? Tehát már elült a por körülötte, gyerekek? Vagy mi történik? Nem, csak a cikkre. Csak a cikkre, hadd olvassam. 2,1 kilométer hosszú űrhajó, ezt írja a cikk. Hát figyelj, az van, gyerekek, a korát tekintve 10 ezer éves, az UFO kutatók szilárdan állítják, hogy ez a felfedés bizonyítja az idegen civilizációk létezését a vörös bolygón. Aha. Honnan? Idegen anyahajó. Jó, honnan tudod, hogy ez nem tudom, éves? Csak érdekes a történet. Gyerekek, hát ezt ránézésre megmondod, a Marsra fölnézel egy izével, vagy egy űrszonda képét megnézed, és akkor az bizony az 10 ezer éve ott van. Belepte a por? Vagy mi? Hát kis poroska már, hogy kicsit ott üldögél. De minden esetre te is látod azért ezt a történetet, ahogy kinéz. Igen, nagyon szép. Gyakorlatilag... Tehát érdekes, hogy egy ilyen kis fényes formájú valami, ami látszik, hogy baromi nagy. Tehát tényleg egy jó nagy dögről van szó. De most ilyen képet azért te simán tudsz csinálni egy makrofotóból is, tehát hogy én erre nem ülnék föl, hogy ez 2,1 kilométer, nyilván hasonló, vagy arányosítják ugye a Marshoz képest. Aha. És aranyszínű, tehát ez marha gazdag ízék jöttek, ufókok jöttek. Hát most honnan tudod, hogy ahol ők jönnek, érted? Hogy milyen az arany? Mondjuk azért nem csinálják aranyból űrhajót, mert ugye a legpuhább fém, vagy az egyik legpuhább fém, tehát viszonylag kevéssé bírná. És miért a Marson? Tehát, hogy az egy ilyen előbázis volt a földi ugráshoz nekik? miért nem jöttek el idáig? Az az ő szemszögükből nézve már csak egy, vagy ez akkor egy lezuhant? Tehát ebben most ott fekszik 85 darab szegény kis ufonauta összeasztott testet. Ufókok. A pókember barátja, egy ufókok. Az, a pókember is itt van valószínűleg. Nem tudom, de érdekes. Ez mi nagyon érdekes? Hát ez kicsit így lehet ezen így morfondírozgatni, hogy ez mi a fene lehet. Nekem azt hiszik, hogy egy csomó külföldi oldalon is lejött maga a cikk, és hogy tehát a marskutatók sem tudják egyértelműen megmondani. Tehát ez nem arról van szó. Oké, gyerekek, örülünk annak, hogy ti azt gondoljátok, hogy ez egy, nem tudom, nem, de egyébként ez egy vízátfolyás egykoron, és most ez is ez a magyarázata, hanem hogy ülnek, vakarják a fejüket, és ők is érdekesnek tartják, és nem tudják egyértelműen megmondani, hogy ez mi a fene lehet. Tehát nem egyértelmű. Elfolyt higanycsepp. Úgy néz ki egyébként tényleg, mint egy ilyen hosszú fényes kúp. És az látszik, hogy barom sok. Hol a hajtóműve? Hol az ajtaja? Hol lehet bemenni? Hát semmi nem látszik rajta. Már megint olyanba kapaszkodtok, ami nincs. Azt mondják, hogy a forgalmiban benne van a gyártási év. Tehát, hogy... mondjuk, igen, 10 000 évvel ezelőtt. Én számítasunk elég 8 000. Erőleg is egyet ki, meg forgalmi engedélyi személyigazolványt szeretnénk kérni. Most az elmúlt 10 000 évben fizettek-e maguk parkolójegyet? Nem. Jó, nem, csak érdekes. Na, hát csak én szeretem ezeket behozni, tudod, hogy így ez baromi jól néz ki. Érdekesnek, érdekes. Kicsit megpihennek nekik onnan már csak egy kicsi ugrás a föld, és akkor ott úgy figyelgetnek bennünket. 10 000 éve. Azt mondtam, hogy bementem távcsőboltba, és megkérdeztem, hogy mit tud a távcsővem. És mit mondtak? Hogy ilyen még a NASA-nak sincs. Nagyon jó, semmi értelme. Cseréljem kisebbre. Az elmondtam, hogy milyen. Találtam egy boltot, ahol ezt a típusú távcsőt forgalmaznak. És elmondta, hogy galaxisokat, felhőket... Ilyen felhőket, ami fölött? Nem. Tehát galaxis felhőket, galaxisokat, és hát a távoli, a mély űrt lehet vele nézni. És nem tudok, hogy baromi jó távcső, csak ezt úgy szokták csinálni, hogy kiviszik egy fix helyre, építenek fölé egy faházat, elmondta a csáv, hogy ez nem jó, ahogy csinálom. Lebetonozom, ezt nem viszed ki be. Úgyis 80 kiló a távcsövem. De annyira megörültem ennek, hogy megláttam ezt a márkát, hogy bementem, és mondta, hogy vissza ne vigyem. Tehát nem tudnak... Ő nem tudja már másnak eladni. Ennyi pénzt senki nem áldozna. Nagyon jót vett a család, nagyon jó. Ő kijön és elmagyarázza nekem végre, hogy lehet vele csinálni. Elmondta, hogy milyen alkatrészek vannak meg. Mondta, hogy egyébként baromi nagy élmény, bolygókat is tudsz vele figyelni. A Hold az túl közel van neki, tehát az egy túl fényes lesz. Aha. De hogy már a Vénuszt, a Szaturnuszt, a gyűrűket, a Marsot gyönyörűen meg tudod vele nézni. És felhőket. De nem úgy, nem, ezt nem találom meg. Miért nem találod ufókok? Meg? Nem, ezt nem így, nem így. Néhány éjszakát eltöltesz, nem ide átvizsgálod a területet, de csak van egy GPS koordináta ezen a rohadt bolygón. Hát ezek csak lerakták valahova ezt a Verdát, annak helye van. Hogy valahova leparkoltak? Hát persze. Hát azt csak tudod, hogy jönnek vissza érte. Ezt így nem találom meg. De mondta, hogy ezt nem fogom tudni használni magát a távcsövet. Tehát, hogy amit én... ezt én kaptam tudod. Egyébként. De mondta, hogy maga a műszer az egyébként nagyon jó. Aha. Tehát az átmérőtől függ, hogy az mekkora, és maga a tükörnek az átmérője. És hát én mondtam, már rámutattam egyre, ami ott volt benne. Ilyen statívon áll, ugye? Hatalmas. Most már van olyan, amit egy gombnyomása maga a statív, az mozgatja az egész távcsövet. Tudtam, hogy még valamit eladnak neked. És kicsit elgondolkoztam, hogy mi lenne a becserélni. Eddig se használtam, a másikat se használom, de most már van egy modernem. Aj, nem adott hozzá házikot? Tehát nem mondta, hogy van egy nettó 1 500 000 tud egy ilyen szétnyitható tejű kis faházat hozzá? Azt nem. Mert úgy mondtam, hogy ez lent van nekem az alsó szinten, és teljesen irányos, hogy ezt fölcipeljem, tanulmányozom az eget, majd visszacipeljem, mert nem hagyhatod kint. A profik nem így csinálják, házat építenek neki, aminek leveszik a tetejét. Aha. És akkor ott vizsgálódnak, majd szépen visszateszik a tetejét. Na, itt éreztem, ahogy én két kézzel építem a házacskát, és alapozok ennek a háznak. Keverem a betont a Benivel. Az nem volt, hogy egy olcsóbbat akart rád tukmálni? Azt mondta, hogy van egy kisebb, ami viszont neki. Ő azt mondta, hogy egyébként célszerűbb egy kisebb. Aha. Tehát, hogy vegyünk először egy kisebb, egy gyönyörű dolgokat lehet ezzel látni. Csak mondtam, hogy mielőtt én ezt visszahozom, vagy eladom, egyszer valaki jöjjön el, és hadd nézzek bele. Mert mi ugye tesszük, már belenézzük, fölültöttünk, mert majdnem megvakultunk, mert a holdra irányítottak, hogy nem, ezzel nem megvakulsz, tehát ezt nem úgy kell nézni, mert konkrétan kifolyik a szemed. Holdat ezzel nem vizsgálunk. Aha. Mondom, hogy jó, jöjjön ki, mondja el egyszer, hogy kell, hagyd nézzek be, és hagyd messzem meg a Szaturnusznak a nem tudom miért. A gyűrűit, és ez sikerült, akkor vigye nyugodtan. Csak egyszer hadd nézek bele. És kíváncsi vagyok. Mit mondod, hogy adott telefonszámot, kijön és elmond mindent. Alkatrész áron elviszi? Úgyhogy szétbontja. Jó lesz a végbe, a tükröket eladja. Van egy-két ószeres ismerőse. Minden magyar háztartásban legalább 2 távcső legyen. De látod, nem adom fel. Szóval ott áll ez a távcső 8 éve. És bementem a boltba. Soha egyszer bele nem néztem, egyszer bele néztem. De mindegy, nem adjuk fel. Jó, szóval ezzel se tudtalak meggyőzni. Hát engem nem nagyon. Tehát, hogy legalább valamit látnánk, most hol van ezen hajtómű, nyilván erre azzal jöttök ti UFO hívők, hogy ennek nem kell hajtómű, mert ez a téridő ugrással működik, és az ahhoz nem hajtómű kell. Szóval olyan bizonytalan, na, megmondom. Nem egyértelmű szintén. Bizonyíték ez mindenki érzem. Igen, tehát ez most lehet egy ilyen, egy picit valami sivatagba leesett egy turista kulacsa, érted, amiből kifolyt a víz. Egyébként ez egy reálisabb magyarázat. Ez sokkal reálisabb. Ezt teljesen el tudom képzelni. Igen, ha az űrhajó fémből lenne, már elvitték volna. Így mondjuk igaz. Igen, akkor már nem lenne. Akkor már nem lenne. Na jó van, jövünk akkor nem sokára 7:30 pontosan. Ha van friss közlekedés, küldjetek, van támogatott blokkunk ebben a fél órában? Majd lesz, mondta Zsül, aki átrakta a másik fél órára, mert már nem mondtuk el. Úgyhogy küldjetek friss közlekedést. Jó, jövünk mindjárt pontosan 7:30. Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. 3:48 lesz pontosan 2 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Van egy közlekedési hírünk, Ülői Ecseri sarkán rendőrök irányítanak már, tehát vették a lapot, lehet, hogy hallgattak bennünket, mert mondtuk, hogy sárgán villognak a lámpák és nagy a káosz, ott kiviharzottak, és már irányítják a forgalmat, viszont gyorsan reagáltak, ez jó. Bizony. És kérdezi egy hallgató, hogy azt lehet tudni, hogy mit csinálnak a Duna Arénánál, júniusban sem volt ennyi munkás. Tegnap láttam, milyen szép a kivilágítása. Láttad este a Duna Arénán? Jó, jól néz ki. Nem láttam még. Világítás nélkül nem néz ki jól, ugye? Megvan lövelje, lila fénye. Abba maradtunk. Igen. Mert most parkolóház lesz, nem az van? Nem tudom, most a medencét be lehet parkolni, a fele parkolóház lesz, és akkor majd lesz megint nagy rendezvény, akkor visszaalakítjuk. De hűlsz. Esküszöm. Ne. Hát, de figyelj, így építették, gyerekek. Hát így építették, hogy a vizes VB-re legyen nagy, sok lelátóval. És nem mostál össze két hírt, amit olvastál? Nem. És utána azt mondták, hogy ugye egyébként, ha csak ezt egy sima úszodaként üzemel, akkor nem kell ennyi lelátó, és azt a részét... Azt átalakítják. Azt át is. Hát az olyan üléseket csináltak, ami elbontható direkt. És akkor te ott úszol, közben meg ott mellette parkolnak az autók. Ja. Vagy az úszók parkolnak meg. Így van. Ez egy érdekes. Na, ezt még nem olvastam, de kíváncsi. És akkor majd, ha megint kell, akkor visszaalakítjuk. Na, hát lehet, hogy ezt csinálják. Mindenesetre én tegnap láttam, a lila fényben meglőtték, az nagyon szép. Na, tehát az jó, az jól néz ki. Igen. Esti arca szép. Igen, az esti arca az jól néz ki. Napok kevésbé, igen. Na, egy érdekes témával folytatjuk, biztos olvastátok sokan. Az az idős nénit, aki 98 éves, és témaindítónak egyébként kiváló a történet, ja, még az időjárásunkat meg kell támogatni. Ferenc, milyen idő lesz? Mondj valami pozitívan. Hát azt nem tudok, 7:11 délután szél. De még jön a szél, nem az volt, hogy ám? Nem, még visszatér a szél, és aztán holnaptól már kevéssé déliesre fordul a szél, ha a hivatalos irányát is tudni akarjátok, ez mondjuk a léghajósoknak jó jöhet, hogy merről fúj, akkor déli lesz. De nem tudom, én úgy utálom a szelet. Az, mert hogy ugye van a vidéki mondás, hogy hígszara hideg, tudod, szél nélkül, és azért... Fú, nem szeretem. Na jó, akkor szóval egyébként még nem lesz jó idő. Ez biztató, köszi. Egy liverpooli történet, amiről mi beszélnénk, 98 éves a mama. Már és baromi helyes egyébként, igen, mama 98 éves, rettenetesen agilis, nagyon jó egészségnek körben, az ő fia pedig 80 éves. És hát a történet azért érdekes, mert a fiú soha nem költözött ki a mama házából, egész életét a mama szoknyája mellett töltötte, és valahogy jól érezte magát a mamánál. Nem nősült meg, nem lettek gyerekei, most éppen 98 éves a mama, és 80 éves Tom a fiú. És a mama úgy döntött, hogy mivel Tom egyébként, tehát nem is ő, hanem a kicsi Tom, egyre több figyelmet és gondoskodást igényel, ezért úgy döntött, hogy inkább beköltöztette egy otthonba, ahol állandó szakképzett személyzet figyel a kis Tomra. Ada pedig az anyukája egy évig bírta a fiacskája nélkül. Na, tehát mama maradt otthon. Mama maradt otthon, Tomot beköltöztette, mert azt mondta, hogy ő már nem tudja ellátni 97 évesen, és beköltöztette egy idősek otthonába. Tom bement az idősek otthonába. Majd jött a fájdalmas űr a mamában. De a fájdalmas űr keletkezett a mamában, hogy nincs otthon a gyerek, ezért mama az Ada úgy döntött, hogy ő a kora ellenére nem szorul gondoskodásra, már 98 éves, tehát mama szívós, azért lehet mondani, hogy nagyon jó formában, de beköltözik Tom mellé az otthonba. De tündér. Az ott egy döntés, azóta újra együtt laknak, beköltöztek az idősek otthonába, a most 98 éves mama és a 8 éves Tom együtt lakik az idősek otthonában úgy, hogy egyébként mama minden este bemegy Tom szobájába, ő nyilatkozta, jó éjszakát kíván neki. Puszítad. Az első útja reggel hozzávezet, hogy újra találkozhassanak, és együtt elmennek reggelizni. Á, figyelj. Ez az igazi anyai gondoskodás. Hát most mit mondjuk erre? Mondjuk ez a Mama Hotel intézmény, ugye erről már beszéltünk jó régen, amikor így nem tudsz kiszakadni a szülő alól. De itt azért most a mama felül is van egy nyomás, hogy ő se akarja elengedni a kis Tomot. Igen, ez több szempontból is érdekes ez a téma, és több témát is meg lehet bőle csinálni. Egyrészt azon fiatal emberek is íratának nekünk, akik tényleg nem akarnak elszakadni, ezt már olvastam, hogy egy bizonyos generációnál ez a nagy divat, hogy nem akarnak önállókást, nem akarnak elmenni, jól érzik magukat az anyjukkal, és 30-35 évesen ők vidáman ellaknak mamával. De az is egy érdekes téma, amikor... És elsősorban a nőktől várunk SMS-eket, amikor végignézték azt, hogy a párjuk anyukája, ugye, és ez egy párkapcsolati téma, de szerintem izgalmas, a párjuk anyukája, hát nem volt igazán képes arra, hogy elfogadja, hogy az ő kicsi fia már nem annyira az ő kicsi fia. Mit értek ez alatt? Saját kulccsal bejött és kitakarított. Versengve egyébként a menye főszével, átment a kicsi fiacskájához, és titokban azért ő egy kis rakott krumplit, vagy nem, paprikás. Hoztam egy kis töltött káposztát, a hűtőbe. Negyed olyan rosszul csinálja. Amit a mennyi nem néz jó szemmel. Tehát azon női hallgatók írjanak nekünk, akik ezt végignézték, hogy van ugye az ő párjuk, az ő férjük, barátjuk, szerelmük, és van a másik oldalon mama, és a mama nem hajlandó azt elfogadni, abba beletörődni, hogy az ő kicsi fiacskája elkelt. Hát mert mással. De ez egy dolog, hogy elkelt, hanem kvázi föl kell venni a versenyt, ugye a mennye, és bekommandozni a lakásba, kitakarítani, megfőzni, szemrevételezni a menyecske kézügyességét, hogy hogy takarít és mit csinál, és nem elengedni a kicsi fiúcskát, mert ez mégiscsak az ő kicsi fiúcskája. Van nagyon sok ilyen van. De várj, akkor ebben nem is a féltés van, tehát nem a gyerekem féltése van, hogy én szeretnék vele törődni, hanem ez egy harc a menyecskével. Én szerintem ebben minden van. Tehát ebben az a fajta majom szeretet, amikor te 40 évesen bemész, és olyan már itt van. Na, ő, az? Ő ilyen lesz. Ja, de ilyen, az biztos. Egyfajta rivalizálás a mennye, ez a fajta majom szeretet, amikor te azt gondolod 40 éves fiadról, hogy éhen fog halni, igen, hogy nem tud kimosni, a mennye, de alkalmatlan, és biztos, hogy egyébként ő fogja elhalasztani, mert rettenetesen sután főz. Hogy van kivasalva az az ing? Nem tud kivasalni, tényleg? Vagy bele fog fürdeni a fürdőkádba, 40 éves, azért még átmész megtörölgetni, mert azért nehogy megfázzon a kicsi fiacskád. Ezek a túlvezérelt anyukák, tudod, akik biztos nehéz elengedni a saját gyerekedet, főleg ha anyafiú vagy a férfi viszony van, ez egy érdekes viszony, szerintem. Több, mint egy anya lány, hát igen, mindig az anyós és a menny között van a rivalizálás, hát sokszor. Hát mert hogy te kiváltod, érted? Tehát igen, tehát a fiad életében egy új nő lép. Fiúként a párodat, akit választottál, az kicsit az anyád helyett lesz majd anyád, és segít mindenben. Ezt egy anya nyilván, hogy rosszul tűri, rosszul fogja elviselni. Hát de van, aki jól leválik, és jól veszi az akadályt, van, akinek ez kevésbé megy. Neked lányod van? Sziasztok, nem, fiam. Neked fiad van? Rettegek, hogy te ilyen leszel. Én rettegek attól, hogy ilyen leszel. Látni fogod ezt. Én látlak téged, ahogy te milyen vagy, szerintem te ilyen leszel. Igen, én azt tudtad. Téged vagy eltesznek lábalól majd, ha menyed vagy, megmérgez. Akarok, most a gyerek? Én akarok jó anyós lenni, 7,5 éves a gyerek. Jó, meg akkor azért nem kell félni. Akarok jó anyós lenni, de már most látom, hogy valószínűleg nem leszek az, és ezt abból gondolom, hogy dacára annak, hogy 7,5 éves a gyerekem, gyakran még mindig úgy kezelem, mint a kicsi baba lenne. Mert olyan jó érzés az, hogy törődhetek vele. Egyszer rám is szólt, hogy anya úgy vigyázol rá, mint a 2 éves lennék. Na jó, de 7 évesen még jól esik rá vigyázni. Nem mindig, ha majd 37 évesen, ha 37 évesen csinálod még, hogy megfürdeted, megtörölöd, megszárítod a haját, és átmész hozzá majd, és csekkolod közben a menyedet, na, akkor az már kóros. 7 évesen még azért ezen nincs baj, de már érzed, hogy ilyen leszel. Szerintem igen, mert persze, hogy bennem van az aggódás, bennem van a féltés, bennem van az a, hát nevezhetjük nagy képűségnek, hogy én úgyis jobban tudom, mint bárki más, hiszen én ismerem a legjobban a gyerekemet. Tudom, hogy nem így van. És tudom, oda mennyire nem lennék, ha menned. Szegény gyerek, meg van pecsételve a sorsa. Óvszer van nálatok az első éjszakát? Kisfiam, zsebkendőt tettél el? És anya 35 éves vagyok. Az első randi, na és milyen a család? Te milyen kapcsolatban vagy az anyósoddal? Távoli kapcsolatban. Ugye? Betutató ez egy ingatlan vásárlásnak, amit itt intézett a város, az ország másik végében. Nyíregyházán él, igen. Hát akkor mázista vagy. Édesanyja, ritkán találkozunk, igen. De volt próbálkozás a mama részéről, hogy kicsit többet jöjjön? Vagy mama könnyen levált? Hát ez valahogy már az elejétől így alakult. A férjem még családjában valahogy nem annyira szoros a kapcsolat. a rokonok között, mint mondjuk az én családomban. Tehát náluk picit egy a leválás nem csapott, volt. Hogy elvitték a gyereket végre. Lehet, hogy így volt, és így nem igazán volt igény arra, hogy mondjuk a mama is minden héten jöjjön. Jött persze, főleg eleinte, amikor megszületett Patrik, azért jött gyakrabban. Amíg beengedted. De most már nem találkozunk túl gyakran. Mitől félted a fiú gyerekedet? Tehát kit látsz abban a nőben már így most előre, aki majd behálózza ezt a srácot? Ellenséget? Hát, ha nem is de ellenséget. Nem, szerintem az lehet benne, hogy nem akarok kiesni a Pixisből, tehát hogy ne én legyek az első nő a gyerekem életében. Tehát az akit... De te anya vagy, magad, tehát anya nem lesz másik, de csaja lesz, sok csaja lesz, akiket majd... Hát mind... azt majd én eldöntöm, jó? Hogy hány... Hú, szegény gyerek! Hogy hívják a srácot? Patrik, menekül! Kis Patrik! Már most! A Patrik sorsa megpecsételődött. Mitől félsz? Tehát a te pozíciód nem gyöngülhet meg, te az édesanyja vagy, igen. De meggyöngül egy idő után. Meggyöngül. Nem gyöngül meg az anyai pozíció, nem gyöngül meg. Hát átalakul. A nő, mert te most azt akarod, hogy a nőt is lássa benne, te legyél neki mindent, te nem lehetsz mindent, te az anyja vagy. Majd jön egy nálad szebb, csinosabb, okos, már nem úgy, hanem nőiességében, érted? Hát az más lesz. Mondd azt, hogy egy más. Egy más. Úgy már jobb. Egy más fajta kapcsolat jön, és a gyerek abban lesz szerelmes, de téged ugyanúgy fog szeretni. Nem értek veled mindenben egyet, mert nagyon sok esetben van például az, hogy amikor, hogy a férjem is az én oldalamra állt, és nem az édesanyja oldalára. Tehát egy vitában, vagy egy olyan helyzetben, amikor el kellett dönteni, hogy kinek van igaza, lehet, hogy az anyjával értett egyet, és csak nem merte mondani, nem nekem. Neked ki merne ellenmondani? Fölhívta titokba Budiról, és mondja, mama, minden még igazad van, de ismered. Hát, tudod, de én vele élek, tudom, hogy igazad van, de figyelj. Teljes évig nem lesz szex, mama. Értsd meg. Na, tudod, hogy neked van igazad, de hát ki menne ellen mondani. Én végeztek egy kutatást, és meg kimutatták, hogy kevesebb gyerek születik azon családokban, ahol a nők együtt élnek. Tehát, ahol anya és a férfi anyukája együtt él. Csodálkozol? Ott kevesebb gyerek születik, ugyanis a nagymamák elnyomják a termékenységet. Ez egy érdekes történet. Tehát sokáig azt hitték, ahol az anyukák, nagymamák együtt élnek a családokban, azok segítik a nőket abban, hogy szüljenek. De a mama, nagymama nem hajlandó elmenni, vagy kilépni a képből, vagy ott sertepertél a család körül, akkor az elnyomja a nőkben a termékenységet, és a szülési kedvet úgymond elveszi, nehezebben esnek teher. Várjál, egy szobában laknak? Hát most mondjuk egy lakásban, vagy egy légtérben laknak. Nem, igen. Az én szüleim például együtt éltek az édesapám édesanyjával egy nagy családi házban, ketten vagyunk. Nem. Mondjuk ott sem volt szerintem azért felhőtlen a kapcsolat az édesanyám és az anyósa között. Azért mama ott is szeretett beleszólni a dolgokba, meg irányítgatni egy kicsit a fiát. De gondolod, hogy beköltözöl az idősek otthonába a gyereked után. Tehát eleve leélsz vele, ugye 18 évesen szült, tehát baromi hamar jött a gyerek. Majd leéltek együtt, mint a 70 évet közösen, tehát olyan, mintha a párkapcsolatod lenne a gyereked tulajdonképpen. Tehát beteg. Nyilván egy idő után ez beteg. De mind a két részben. Tehát ott ősz 60 évesen, ő ott ül, mit tudom én, 78 évesen, és nézitek a tévét. Tehát ez mind a két oldalról egyébként nagyon beteg, hogy senkinek sem volt saját párkapcsolata, és a férfi, a gyerek fellépett a pár helyére. Így van, apa. És az anyát helyéről fölléptél a párkapcsolatot helyére, és a saját apát szerepét játszottad el. Tehát eleve nagyon beteg. Majd mama bead az idősek otthonába, de bemegy utána, mert hiányzik. És ketten ott éldegéltek, hogy 98, te meg 80. Meglátogat, betakar, valahol nagyon szeretetre vélte, hogy ilyen szoros a kapcsolat, de valahol ez egy komoly defekt azért. Ez a 80 év a defekt, amit együtt éltek. Nem, ez már ez a történet vége, ez már inkább helyes, persze. De utána meg az, hogy fellép egy bizonyos hiányérzet, egy félelemérzet, tehát ott marad tök egyedül. A fiú is ott marad egyedül, meg az anya is ott marad egyedül. Na nehogy a gyereke után megy, én is utána mennék. Lehet, hogy el tudom látni magam, de akkor is egyedül vagyok. Figyelj, azt észrevetted már egy ilyen jelet, hogy 10-kor, amikor itt végzel, az iskolája felé kanyarodsz, és tudnál belesni így a terembe, hogy mi van a kis Patrikkal. A teremben nem, de ha arra járok, és kint vannak az udvaron, akkor megveszem. Már ellenőrzés. Ez az egykék sorsa. Tehát ez az egykék sorsa. Ez a fajta magány, meg ugye ez a fajta szülői fél, tehát ha kettő van, az nyilván az egy egészségesebb történet. Az egykék az, tehát hogy mama egy szem gyereket, ami egy ideig áldás, de ez nagyon gyorsan átokká válik majd. Idézőjelbe, tehát nem úgy. Én már most rosszul vagyok magamtól. Hát két dolog van, vagy magad mellé kötöd, és soha nem akar elmenni, vagy nagyon gyorsan fog elmenni. Tehát elmenekülni ettől a fajta gondoskodásról, attól függ, hogy milyen típus a gyerek. Igen, de 17 évesen simán elkötözik, vagy azt, hogy ez neki baromi jó lesz, és még 40 évesen is veled él. Tehát nem látom a középutat. Azzal jön haza, hogy mama menni. Lakos svájci iskola, akkor ne lepődj meg. Értem. Most még próbálom játékokkal magam mellett tartani. Lefizetem, igen. Meg lehet venni a szeretetet. Engedd el. Tudom. De 7 évesen még nem kell elengedni. 7 évesen miért engedjél? De most kötni. Nem 30 éves ez a gyerek. Most kezd el kötni. 7 évesen már látod. Hazafelé arra kanyarodik, ellenőrzi. Nem, de hogy kikészíti a cuccait, amikor reggel fölöltözik. Már a gyerek, na ugye. Jó, de az én feleségem is kikészíti a gyerek cuccait. Ő is oda akar ökötni, mert tudja, hogy nem veled lesz majd. Hát a Beni nem, ez álmos reggel, és kóvályog a szekrény előtt, ő meg kikészíti, tehát még 7 évesen még készítsd ki, még segíts neki, fogad most, tehát ez nem baj. 10 év múlva már ne nagyon készítsd ki. Tehát akkor azért ne gyere, hogy egy boxer alsod. Tehát az már nem biztos, hogy jó. Igen. Jó, figyelj, megoldjuk ezt a dolgot. Írjanak nekünk olyan nők, akik átélték ezt, hogy mama túlvezérelt volt. Mamának kulcsa volt a lakáshoz, a férjetek lakásához. Mama bejött, mama ellenfőzött, mama ellen karácsonyozott, mama ellen vásárolt. És biztos, hogy nagyon sok női hallgatónk fog nekünk írni. A mama nem akar kikerülni a képből, és hát ez a klasszik anyós mennyfajta rivalizálás volt. Jó, ez a húsleves, de majd én holnap hozok nektek klasszik, egy rendesen. Persze, nagyon klasszik. Én gyerekem nem hallhat éhen, mi ez a szar. Persze. Jó, ez nem vicces, jó? Írjatok nekünk 0-23-111-111 az SMS számunk. Jönnek már egyébként az anyós főzött vacsit, egy liter tejből tejbe kriszt, alig eszünk, csak a gyerekek, amikor megláttam, frászt kaptam, majd leültettem a férjem, és az egészet megedettem vele. Szó nélkül kanalazta, azóta nem főz nálunk. Jó, ez egy nagyon jó megoldás, és viszonylag gyors helyzet felismerése van. Na, írjatok nekünk, ha jártatok ilyen cipőben. Jó, mi pedig jövünk a hírek után, 3 perc múlva pontosan 8 óra. Here we go! És most, hölgyeim és uraim! Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 8 óra után 12 perccel itt vagyunk, jó reggelt kívánunk. Hát az előbb még sütött a nap, de... Felhősödik, igen. Jó, végül is, holnap már tényleg november van, szóval nagyon sok csodát azért ne várjunk. De igazából... azt írta, hogy eleinte több órára kisüt a nap. Az megvolt. Az eleinte az másfél óra megvolt. De nem, még ott a Duna fölött azért még egy kicsit úgy jobbnak tűnik, itt Buda felett már azért így sűrűsödnek a felhők. Szóval igen, hát nincs túlságosan jó időm. A témánk viszont nagyon jó, és hát fölrobbant az SMS fal és Viber, látjuk. Ugye beszélgettünk egy angol, azt is mondtam, hogy házas párról, de nem, hát anya-fia párról, 80 éves a fiú és 98 éves a nő. És első gyermek, soha nem házasodott meg, nem is lett több gyerek, anya-fia szorosan él együtt, majd ugye hát a fiú 80 évesen beköltöztette a mama a fiút egy idősek otthonába, mert a fiú már nem tud gondoskodni magáról. Mamának viszont 98 évesen annyira hiányzott, hogy utána költözött. Kimegy, betakarja, ott van vele, és együtt laknak idősek otthonába, 18 év kor különbséggel, mind a ketten egyébként kiváló egészségi állapotnak örvendve. Hát ez már egy nagy közös karma, szóval itt nincs másik abba nő. Abba már nem jössz ki, 80 évesen van, nem hagytad ott az anyád. Az már egy közös történet marad. És ugye arról beszélgettünk, hogy nagyon sokan megtapasztalták azt, amikor mama kicsit túlvezérelt, nyilván ez nem baj, meg hát tehát ez nem biztos, hogy a szemére lehet vetni, de nagyon szereti akár az egyszerű fiú gyermekét, és nem hajlandó elfogadni egy gyermek felnőtt, és ugyanúgy beleszól, ott van, intézkedik, kvázi kicsit úgymond rivalizál a mennyel, de... Nem lehet de nem jól, szólni. Ha... Hát nézd már meg az SMS falat. Hát én így nem bírnék élni. Azt akarom mondani, nem lehet a szemére vetni az anyai szeretetet, de van egy ponton túl, ahol már egy kicsit talán sok, és nem bírja elviselni, hogy új nő van a fiú körül, és ön is intézkedik. Hát egészen elképesztő SMS-ek jönnek egyébként. Hogy miket csinált a mama? Én annyira hálás vagyok az anyósomért. Jó, de neked könnyű, mert messze lakod. Nem, nincs messze anyósom, itt van Budapesten. Ja, anyósod, úgy értem, hogy a... Anyámért is, de az egy másik sztori, de anyós, fie, ilyet érted, bármikor jöhetne, nem jön. Még akkor se, ha hívjuk. Ha jön, akkor csak azért jön, hogy iszunk valamit, Ferikém. Mama, van minden, mit akar? Hát, igen, imádom. De ez a férfi és az anya kapcsolatra jellemző. Inkább. Tehát ez akkor lenne, ha mama, az anyukád jönne. Na, most tehát az anyós, ugye, az a párodnak. munkát. Aha. A nő anya-lánya kapcsolatban ez szerintem annyira nem erős. Aha, tehát az én anyukám és mondjuk igen, a béka. Tehát itt a nők kicsit szerelmesek a saját gyerekükbe, és a nők fogadják el a másik nőt, aki megjelenik a saját gyereke körül. Ugye ezért érdekes. Ezért nagyon terhelt sokszor az anyós menny viszony. Mi próbáljuk ezt is most, ha mama oda költözik. A férfi oldalról a nőnek az anyukája, az sokkal kevésbé terhelt, ha megnézed. Hát azért van olyan is, hogy a hapsi húzza be a kéziféket az anyós miatt. Van olyan persze, kevesen, hogy az a lány anyukája az, aki beleszól, de sokkal inkább a menny anyós viszony az, ami nagyon igaz. Terhelt. Tehát nő a nővel, középen a férfi. Ezért nehéz. Kell, akinek ugye dönteni kell. Nagyon esemesek jönnek, mikor beköltöztünk a házunkba, anyós átrendezte a nappalit, mire munkából hazaértünk, mert hogy neki nem tetszik. De mama nem maga lakik itt. Azóta elég messzire kerültünk egymástól. Ismerőssel történt, amikor éppen akcióban volt a fiú a párjával, érdekes hangot adott ki, anyós bement, hogy adjon neki negrót. A fiának, aki elég csúnya hangokat adott, kigondolta, biztosan megfázott. Aztán ott kibontotta a cukrot, és betette a zájába. Mire gondolta mama? Figyelj, gondoskodott erről a történetre. Exem anyukája napi 3-szor hívta fel a fiát minden egyes nap. Jó reggelt hívás, mit fogtok reggelizni? Aztán egy mit ebédeltetek kora délután hívás, majd természetesen egy jó éthívás. Ne beszéltek semmi érdemiről, az exem nem mesélt el neki igazán fontos dolgokat, mert a mindennapi hívás elvette azt az érzést, felhívom az anyámat, mi lehet vele. Igen. Hozzánk eljött anyuka. Kipakolta a férjem ruháit a szekrényből, és mindet kivasalta. De csak az ő ruháit. Ez is azért mennyire tudatalatti, hogy működik. Igen. Csak az ő ruháit. Az enyémet és a gyerekeit nem. Azóta nem vasalok. Érj egy hallgat. Kolléganőm mesélte, ex-barátja anyukájának kulcsa volt az ő lakásukhoz. Néha átment, mikor nem voltak otthon. Ugyanra ért haza, hogy a ruhák kimosva kivasalva, egyszer az összes kaja kipakolva a hűtőből, mellette egy cetli, ezeknek már lejárt a szavatossága. Na, és akkor most állok az anya mellé, érted? Mert igaza volt a mamának. Dehogy volt. Dehogy nem. Dehogy volt. Hát de... Nem, nincs hozzá között. De van. Nincs. De van. Semmi. Az hát égyet a világa le kell várni. A hűtőben. Nem érdekes. De miért nem? Hát mert a gyerek... segíteni nincs akar. Között a gyereket hűtőjéhez. Segíteni akar, nem mert segíthet. A fia koszos ruhában járt. Nem. Érted? Nem vasalt ruhában. Nem teheti meg. De miért ne tehetném? Nem teheti meg. Mert az onnantól kezdve már nem az ő dolga. De hagynod kell, tehát le kell válni. Majd a gyerek kipakolja, vagy megeszi a romlott kaját. De látod a fiadon, hogy rosszul nem megy. Tudod, mi van a felcetlizésbe? Tudod, mi van a felcetlizésbe? Üzenet a mennynek. Persze, hát láss mögé. Üzenet a mennynek. Ezeknek már lejárt a szavatosság. Ez nem a fiúról szól. Ez a mennyről szól. De ez most ugyanaz, hogy kimész, érted? Ide a hűtőbe benézel, rossz kaják vannak, amelyek kidobott. Egészen más a történet. Ez egy közös hűtő, és ez egy munkahely. Az egy férfi és egy nő lakása, ahol nincs helye már az anyának. Nincs, ez nem így van. Az már az ő életterük. Ha ott romlott a kaja, akkor vagy megeszik, vagy kidolják. Mama nem megy át beletúrni. Ez üzenet a mennynek. Milyen lány vagy te, hogy romlott kaját adsz a fiamnak? Nem veszed észre, hogy romlott az az étel? Megeteted az én kicsi fiacskába? Igen, tehát az egy személyes, intim térbe való behatolás, ahol egy nő meg egy férfi együtt ér, de mama átmegy kipakolni a hűtőt. Hát meg érez, akarja hogy ez, mérgezni a hát saját fiamat. Hát nem. Ez... Romlott kajával ki fog száradni a gyerek a hányástól. Dehogy érted? Fog. Dehogy. Azért az a gyerek csak el van már 30 éve, úgyhogy levált az anyjáról. Nem halt éhen. Érted? Koszos a ruhája, ez... nincs tiszta ruha, nincs kivasalva. Hadüzenet. Csinálja hadüzenet. Ez nem írásbeli, de ráutalom. Ez nagyon durva hadüzenet üzenet a mennynek. És szóval, hogy egyszer az összes kaja, igen, kifolytat az SMS, kipakolva a hűtő, mellette egy cetli, ugye? Tehát akkor nem rakok mellé cetlit, csak kidobom. Az összes kajának lejárt a szavatossága. Máskor húslevest vitt át, amikor ajtót nyitottak, csak annyit mondott, ja, hát Katika is itthon van. Sajnos nem tudtam, csak egy adaggal hoztam. Mondom én. Hát itt a folytatás, ugye, csodálatos. Ja, Katika is. Ó, a kutya fáját itthon van. Hát ha tudom, két adagot akkor hozok. Többet. De kár lenne belé, hogy akarna a torkán. Na, minden benne van. Tehát ez hidd el, hogy ez nem természetes. Eleve. Tehát miért van kulcsa a mamának? Az már a ti életetek. A mamának nincs kulcsa. De miért ne lenni? Beengeded, ha megkéred kell. És adsz neki kulcsot, vagy elutazol és vigyáz rá, vagy átveszi a postát, vagy két naponta felkapcsolja a lámpát, mert mamát megkéred, hogy mama, gyere át, menj nyaralunk, és mit tudom, űr is kap, azzal nincs baj. De pont az a szép. De úgy külön mamának önbejáratulag, már mama csak úgy nem jön át. kérés nélkül csak úgy csekkolni a hűtőt. De kulcsot adunk neki, csak nem hívjuk át. Már nem kell ezt a mamát, ezt a típus nem kell, ez jön magától. Hol vagytok? Feri, egyem? Már indulok is? Lecsekkolom is? Már napig? Mikor betek a reptére? Mama, 11-kor indul a gép. Akkor 12-re ott vagyok. Persze. Azt hiszem, én párom 28 éves, jelenleg a Mama Hotel kényelmét élvezi, ezért még szabadságot is hajlandó kivenni. 28 évesen is otthon kell aludnia, legalább 2 hetente. 30 évesen hazamegy 2 hetente aludni. Érzed, hogy mennyire kóros? Képtelen elszakadni, ha anyuka füttyent ugrik, 200 kilométerrel lakik, és még akkor is, ha nekünk megbeszélt programunk van, nem mer neki nemet mondani. Amikor vásárolunk, anyukával Viberen megbeszélik, mi áll neki jól. Na, jó. Ezt adom. Igen, nem igen. Mondta, hogy erre is azt jó, mondott, ezt hogy ez adom, természetes. Ezt adom. Mama, mert egyébként... Tetszik a pulcsi? Igen, nem mond. Nézze csak. Mert egyébként, hogy hazamegy, gondoskodik, az rendben van. Az rendben van. Vagy egyedül marad szegény, akkor kell. Igen, csak itt más az arány. Ott állok mellette, mégis az anyját hívja várva, hogy jól áll neki a pulcsi. Mindent az anyukájával beszél meg, aki azt vallja, hogy első ő, és egy jó gyereket csak az anyja érdekel. Vicca verze természetesen, nagyon durva, nem hittem, hogy ilyen létezik. Képzeld a nőnek, ez milyen. Most miért maradsz vele? Egyébként csak kérdezem. Hát nyilván közben szereti. Lehet, hogy szereted, csak közben szeretnéd, ha jobban leválna az anyjáról, és érzed, hogy ez egy nagyon komoly defekt, de nem akarod emiatt elveszteni, illetve nyilván, ha ellene fordulsz, elképzelhető, hogy gyerek az anyját választja. Na de ez meg. Tehát a döntés helyzet elé állítod, hogy vagy én vagy az anyád, nagyon óvatosan kell, mert ez a típus, ez dönthet úgy, hogy jó, akkor az anyám. De te így jön vele, maradsz ezzel a férfival. Most direkt kicsit sarkítottam, de hogy nem mered, mert félsz, hogy alul maradsz akár. Plusz, tehát, nem állít a döntés helyzet elé. Hogy mindig lesz egy nő előtted, hát egy párban. Hát reménykedsz, nőnek... hogy mama előbb úgy elhalálozik. Tehát, hogy... akkor öröklünk is valakit, és végre első lehetek. Nagyon bízol benne, hogy mama hoz majd egy döntés, és átköltözik az örök vadászmezőkre, és akkor megkapod az uradat. A munkatársnő mesélte, hogy ő bemegy a 17 éves fiúhoz a fürdőszobába, amikor fürdik. Határ eset, valakinek belefér, van akinek nem, nekem ezen nincs bajom. Levágja a körmét a lábán, amíg a gyerek a kádban ül, 17 évesen már nem tudom, meg de még azt mondom, belefér, de most jön a durva. Éjszaka, ha felébred a gyerek, megnézi, hogy be van a takarva, oké, okay. Figyeld, van amikor, hogy a gyerek ne kelljen föl éjszaka, a hátán viszi ki pisilni. Na ne. Na ez egy picit erős. Gyere, kapaszkodj fel a hátam. Gyere, kibaszkom. Na, innentől ez koros. Tehát még a körömvágás 17 éves, nekem 17 éves már nem jött be az anyám. Nem. Vagy ha bejött, azt mondom, hogy már ne. Már vagy bezártad, vagy úgy magam. Még akkor otthon laktam. És tartja is a pöpölőt? Hát, kivízod a hátán a félig alvó gyereket, óriási. Van egy telefonálunk, halló, jó reggel! Halló, sziasztok, Évi vagyok. Halló, Évi, ciao. Magadra ismertél a témánk alapján? Igen. De gondolom az elszenvedő fele vagy tehát annak az oldalnak, nem? Az elszenvedő fele voltam, igen. Nagyjából gimnazista lehettem, amikor összejöttem egy fiúval, hát oltári szerelem volt, minden szuper volt, kivéve az, hogy ott volt a kedves mama. Na most azt kell tudni róluk, hogy ők ketten éltek együtt, mivel az édesapját elvesztették a fiúnak, és hát ilyen nagyon-nagyon szoros kapcsolat volt köztük. Úgyhogy az elején, amikor én bekerültem a képbe, akkor az anyuka azt mondta, hogy nagyon örül neki, hogy a fia talált egy ilyen rendes lányt, mint amilyen én vagyok, de hát utána eléggé megnehezítette így a mindennapokat, úgyhogy sajnos nem lett a kapcsolatnak folytatása. 23 éves volt egyébként a fiú, és gyakorlatilag nem tudott levegőt venni az anyukáján. De hogy menjen konkrét? Mit csinált? Jött, ott volt, elment veletek mindenhova, mit csinált? Mindenhova, igen. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy bármilyen program volt, akár mit tudom én, tropikárium, sátrazás, bármi, mindenhova jött a mama. De várjál, hogy de. Azt mondtad, fölhívtátok, hogy képzeld, mama vagy nem tudom, főhívtátok. Nem, tehát várjál, úgy kell elképzelni, hogy ő nagyon nem jöhetett hozzánk, hanem általában én mentem ő hozzájuk. És akkor ugye megbeszéltük azt, hogy mit tudom én, most elmegyünk a tropikáriumba, és akkor szépen beültünk hárman az autóba, és elmentünk a tropikáriumba. De úgy ültetek, hogy igazából ketten ültetek, és hátul a mama így fölült hirtelen, és megjelent az autóba? Vagy nem, vagy ő azt mondta, hogy hova mentek, tropikárium, jövök veletek? Én ültem hátul, és az, hogy a mama jön velünk, az olyan egyértelmű volt, mint hogy az ember viszi a pénztárcáját. Tehát ő egy ilyen mama látta, hogy öltöztök, és meg nem tudta, hogy hova, de szerényen elkezdett ő is öltözködni. Mondhatni. Úristen, de beteg. Úristen. Na most ez még csak a leglájtosabb változat, tehát gyakorlatilag itt maga a családnak a hétköznapi élete is olyan elképesztő volt, tehát ez a este megvacsorázunk szépen, és akkor mama elmegy fürödni, majd meghagyja a vizet. Ne. És ugyanabba a vízbe fürdött le a hapsid. Hallottam már ilyet, úgy hívták, hogy Vadó János, tehát hogy azért ezen annyira nem blöbődöm meg. Az takarékosság. Fürdika János, Mónika, és még a gyerek a kicsit áttetsző, de már azért a kádalját nem látom vízbe, még azért belül is megtapossa Jani farmer kabátját. Tehát hogy azért ez egy ilyen... Ez egy, jó, de ez takarékosság. Ez elfogadod, az már. Igen, ott mások a szempontok, tehát ott van egyfajta víztakarékosság, de hallottunk már azért egy kádvízben való nagy családos fürdés. És mama mondta, hogy kész a víz, gyere, én már fürödtem. És akkor a gyerek beült. Igen. És a végén szóltak neki, hogy te is mehetsz, ha gondolod. Még langyos. Igen, de most gondolhatjátok, hogy mennyire mentem bele abba a vízbe. És mama kijött a kádból, amikor a fiú bement, vagy bennmaradt a kádba? Nem, kijött a kádból, tehát egymás után történt. De például a reggelek is nagyon szimpatikusak voltak, mikor reggel 6-kor kopogtatott a mama, hogy hát ő unatkozik, és akkor menjen már át a fia hozzá tévézni, és akkor a fia átment a szobájába, én meg ott feküdtem egyedül, és azon gondolkodtam, mi a bánatot keresek itt. De érzem a múlt időt, Abszolút múlt idő, persze, hát ez egy tizenéves sztori, tehát én már azóta férnél vagyok három gyerekkel, és szuper. Róla tudsz valamit? Hál' Istennek. Hát igazából konkrétat nem, úgyhogy ezért nem is szeretnék mondani, mert csak ilyen mendemondákat, arra meg ugye nem alapozunk. De nem csak, hogy vele maradt, lett valaki el, csak ilyen nagy vonalakban. Tehát az anyukájával él, igen. Aha, tehát itt van, ez egy súlyos defekt nyilván, persze. Érthetően traumatizált a kapcsolatuk, ha ő elvesztette mondjuk az apukáját, tehát ez egy jó, csak nehéz eset. Már tudni kell kezelni. Tehát itt van egyfajta hátrány, onnan indulnak nyilván, és ez egy baromi nehéz dolog, de hát ez egy két fél kényelmes döntés, ez mind a két félnek megfelel, akkor ebben remekül egymásra találnak, föl sem ismerve azt, hogy egyébként azért ez egy súlyos defekt. Na jó, hát köszönjük, hogy elmondtad, azért ezt így halva elég kemény lehetett. Hát igen, nem is tartott túl sokáig. Köszi, hogy elmondtad. Csáó. Na, köszönöm én is. Szia. Hello. Drága mamától kaptam karácsonyra egy sátorponyma méretű tundra bugyit, hozzátette, majd belenövök. 55 kiló voltam. Csodás üzenet. Már én belenőknél, azt azért írt meg még. Itt is küldte nekünk, igen. Azt mondja, hogy Balázs, ránk nyitott az anyósom, miközben orálisan kényeztettem a férjem. Azt mondta, rosszul csinálod, majd ő megmutatja, hogy kell. Persze. Nyilván. Igen, és aztán még a szomszéd asszony is átjött, kivették a protézisokat. Emelj csak fejjel, lányom, hatyám, na mennyi nem, majd megmutatom, hogy kell. Micsoda béráskodás ez itt. Persze, nyilván. Az évfordulós vacsora alatt összefutottunk anyukával, valószínűleg nem volt véletlen, hozta a rántott húst, aztán négy szem közt közölte, hogy szép és jó ez a kapcsolat, de tudom ugye, hogy őt jobban fogja szeretni a fia, mint engem. Ez az évfordulós vacsorán egyébként. Rántott húst, a mama hozta a vacsira, majd nagyon alja. Igen, azt mondja, hogy az én anyósom inkább a lelki terrort űzi, amikor hazalátogatunk, és olyat főz, amiről tudja, hogy én is szoktam, akkor ilyeneket kérdez a páromtól. Azért ez is ehető? Csodás! Nyilvánvalóan miért? Finomabb, mint az enyém, hiszen csak pár éve főzök, nincs meg bennem a 30 év rutin, ezt pontosan tudja ő is. Mondd el a mamának ezt, hogy mama, maga jobb ebben. Az segítene tényleg, ha így megerősítenéd? Ott ültök a családi ebédnél, és a mama ezt bedobja, hogy ugyanazt főzi, mint te, és akkor, hogy ez is ehető. És fölállsz, és azt mondja, hogy mama, maga 30 év, vagy 50 éve főz, Isten ilyen főz, én nagyon szeretem, hogy maga főz. Sose fog. Lehet, hogy segít, igen. Lehet, hogy segít. Csodás esemesek vannak, még figyelj, elvitte a szennyesből a fehér nemüket, a bugyimat is. Azt mondta, pont fehéret mosott. Érted? Tehát bemegy a lakásba, kulcsa van, kiveszi a szennyes tartóból a cuccaidat. Igen, kiveszi a cuccat a szennyes tartóból, rendelt pizzát a gyereknek, mert nem volt kaja. Az a kaja nem volt, amit éjfélig főztem, mert hogy az a kedvencük egyébként, ezt a mama mondta, úgyhogy nem volt kaja, rendelt pizzát. Nem találta meg, ne legyen, gonoszak vagytok tényleg. Én egyre jobban az anyósok pártján állok. Komolyan egy csomó rendes asszony van, aki főz rátok, mos rátok, és nektek ez kevés. Hát de komolyan már. Na. Anyós reggel lett hazapaterolva, mert eldöntötte, hogy ő most itt fog lakni egy ideig. Írja nekünk valaki Viberen. Hát nem. A barackot most pucolja, a kisfiához megy, szájába adja. Az idióta megnyitja a száját, küldte valaki név nélkül nekünk meglehetősen komoly elkeseredéssel a hangjában. Hogy azért itt is van. Hát nem küldte, azért itt is van ma, igen. Mindazon túl, amit felsoroltatok, főzésbe beleszólás, takarítás, vasalás, elkezdett utánozni, írja egy másik hallgatónk. Olyanra festette a haját, és olyanra vágatta, mint az enyém, hogy ez milyen komoly, milyen komoly baj. Érzed? Tehát amikor te szinte párkapcsolatként tekintesz a fiadra. És már olyan van egyfajta szerelem, mint ahogy a nő és a gyerek között van, hogy minden anya kicsit szerelmes a fiába. De elkezdesz rivalizálni a párjával, mert rossz helyen vagy. Érted? Nem vagy anya pozícióban. Nem anya pozícióban vagy, hanem párkapcsolati pozícióban vagy. Úgy kicsit úgy tekintesz most tudatosan, tudatalatt a gyerekedre. És te ugyanolyan hajat vágatsz. Rövid hajú szőke, az új csaja. Már megcsináltatta a mellét, megcsináltatta, igen, a száját. Akkor én is megcsináltatom. Fú, nagyon komoly SMS-ek vannak egyébként, elképesztő. Kézenfogva sétáltunk az Excel, anyós fogta magát, és beállt harmadiknak a másik oldalra a fia mellé. És megfogta a kezét, nem? Rendszeresen beleült a fia ölébe, amikor náluk voltunk. Érzed ezt? Jó, teljesen egyértelmű összes párkapcsolat. Tehát ez párkapcsolatot él a mama a gyerekkel. Óriási hiba. És ha a gyerek nem ismeri föl, és ölelgető. Igen, ami nem baj, hogy ölelgeted az anyádat, igen. Jó, de képzeld, a nőnek ez milyen. Miért? Érted? És hát nyilván a nő is konkurál, tehát a mennek sem jó, mert nem egészséges. Kész a konyhámból, drágám, hoztam a cseret, és ott ül az anyja az ölében. Ti mit csináltok? De ezért az durva, hogy sétálsz a kezét, nem, Margit sziketen sétálsz, és mama jön jobbról. Középen a gyerek is fogja két nő kezét, na azért az nagyon beteg, ez nagyon beteg. Várra nézel anyád, jobbra nézel szakadni a feleséged, és akkor sétáltok így. Bringó hintóztok, eztek egy fagyit, most miért vagyunk ilyen szigorúan? Is valam. Jöjjön közelebb. Átja Isten. Na jó, hát megvagyunk. Itt közben még mindig özöllenek az SMS-ek, tehát órákon keresztül tudnánk olvasni. Tudtuk, hogy ez egy jó téma lesz, hogy azért ez egy nagy párkapcsolati nehézség egyébként. De hát ez ennyi jöttöknél így van, magyar. De vannak szélsőségek. Csapjatok az asztalra, azért 18 fölött ezt már föl kell állni ebből a kapcsolatból. Tehát a mama az mama, és van a csajod. Igen, nem biztos, hogy egyszerű. 8:30 volt pontosan, egy perccel jövünk mindjárt, jönnek a hírek, aztán itt vagyunk már is. A Rádió Egyen Balázsék, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani reggeli műsora. A Rádió Egyen. 3:49 lesz, pontosan 2 perc múlva itt vagyunk, és még mindig jönnek az SMS-ek. Most egészen szélsőségesek, hát ezekben nem tudom, hogy most mi igaz, vagy mi nem. Azt írva, hogy az én anyósom előttem tapogatta a fia fütyét nadrágon keresztül, azt mondta, ő az anyja megteheti. Mi lett volna akkor, ha nem vagyok jelen, kérdezi Léna. Mit ellenőrzött a mama vajon? Hát nem, lecsekolt a gyermeket, hogy minden rendben van. Jó, lezártuk ezt a dolgot, de látjuk, hogy nagyon működik a téma, mert egészen elképesztő SMS-ek. Valaki ezt Kazi, hogy a hétvégén az úszóversenyen voltunk, és egyik anyuka 10 év körül gyerekével szabályosan csókolózott, írja Kazi. Ez egy érdekes dolog. Ez a szájra puszi, nem szájra puszi kérdése megint jöhet. Nálunk például a panya szájra puszított, 9 éves. 9 éves a gyerek, csajsziskodik. De átdugod a nyelved olyat? Vagy te nyelves? Persze, ilyen is márolunk. És beletúrsz a hajába? Hosszan persze, hogy gyere édesem, is fogom közben a fenekét. És és akkor én gondolkoztam, hogy mi a helyes ebben én a dologban. Én mindig kicsit így elborzadva látom. Miért? Ezt. Hát nem tudom. Ő adja, érted? Én már mindig tartom egy oldalt, az, hogy akkor ide, és akkor apa, puszi, szia, majd. Nyilván ez úgy függ, szerintem ez attól függ, hogy szocializálod. Tehát, hogyha te megtanítod neki 1 éves korában, hogy ide, akkor utána nem tartja. Tehát, hogy valószínűleg egyszer adott, te nem mondtál rá nemet, ő ezt megszokta, és akkor így jött a szájra puszi. Én egy kicsit ilyen bizarnak látom. Mert két fiad van, azért látod bizarnak, mert nyilván fiúval, nem beáltas homával, én se szájra puszizom. Nyilván, mert fiú, gyerek, de a lányjal meg más a dolog, és amíg ő nem mondja, addig most... Nehogy aztán átmenni a hűtőbe a címkét írni, hogy romlott a húsleves. Jó, már itt valaki megírta, nehogy. Én egy kicsit anyós tudok én lenni. Én is azt gondolom, hogy azért az előző témában kiderült, hogy ez nehogy átmenjél majd a panyászhoz, hogy azért lecsekkold, mit van neked, várjál, ha te vagy a panyász apukája, és neki lesz férje, akkor ő lesz a te vejed. Így van, én leszek az após. És te, ő lesz a vejed, ugye? Így van. Nehogy aztán itt egy ilyen súlyos anyós menny kapcsolat megforduljon egy ilyen... Hát biztos, hogy átmegyek, érted? Rend van-e? A hűtőszekrény, alapanyagok megvannak, drága gyerekem, sonkát beszerezted, de már ilyen szart, megvan-e? Honnan az Istenből vettél? Gyors pácolósat nem használunk, érted? Mi ez? Mit csinálsz? Ahogy? Én nem tudom, nekem ez a szájra puszi, ez... Hát a feneset nem szülesz később valamiféle... Mit? Hogy aberrációt? Vagy nem ápol? Tehát nem én egy férfi vagyok a lányom szemében, az ő édesapja. Hát most ad egy puszit, és nem csókolózunk, meg nem ezért semmi, ad egy puszit. Gáz? Hát hány éves nem kodik? Tudom. Látod, azt nem tudom egyértelműen. És akkor van egy pont, ahol majd te kiszállsz belőle? Hát én már... Vagy van egy pont, ahol majd ő mondja, hogy apa már inkább az arcodra, vagy mi van nem mondja? Én már próbálom úgy tartani, hogy arcra... És de... akkor fogja a fejedet és odafordítja? Igen, mert és akkor ad egy puszit és kész, megy aludni. És akkor megfogja az álladat és odahúzza a fejét? Tehát kvázi lesmáról? Igen. Ez érdekes. Mennyi most ő? 9? És amíg ő, de van, amikor már azt mondja, hogy akkor csak izé, arcra, de ő nála még megvan például. Most mondjam azt, hogy jaj, kislányom, hát nem így. Nem, hát az embernek ez jól esik egyébként. Szóval nyilván meg hát még nem telen abból a szempontból. Hát kérdésem, mert nem, de hogy még azért ők gyerekkorban ők ilyen androgynök, tehát még nem gondolsz bele a női principiumba, meg a férfibe, mert még azért hát 9 évesen, bár már nagyon fejlettek, de még 9 évesen azért ő inkább meg... a saját gyereked nem nélkül, mint hogy ő most már elkezd azért nőiesedni és igazi lányjá válni. Meg az SMS-ben említett fiaknak ugye az anyukája, kicsit én olyan vagyok a panyesznak apukában, nem? Tehát, hogy én akkor most apa hotel leszek, majd nem akar elmenni a gyerek. Nem, hiszem, ahhoz egyéb furaságok kellenek. Nem, azért az sok minden nem múlik. Tehát egy szájra puszítól azért szerintem nem lesz defekt. Csak szül, lehet később. De nem tudom, nem vagyok pszichológus, meg hát én nem tudom megmagyarázni. Én, ha látom más szülőnél, akkor kicsit mindig ilyen sandán nézek. De lehet, hogy csak azért, hogy simán csak egyszerűen a nyálcserére gondolok, és eszembe jut. De ez rokoni nyálcsere. Hát, jó, nem semmi, nem, nem őrőzünk, hanem ennyi az egész. De még mikor fürdesz, vagy te bemész, hogy mikor fürdi? Simán bejönnek. Bejönnek? De nálunk nincs ilyen tabu mesztelenkedés. Tehát én simán jövök ki a fürdőszobából úgy, ahogy a Jóisten megteremtett. És akkor... De, szóval mondja, apa, ne, apa! De pont tudod, mi az érdekes, hogy nálunk ez nem téma, és pont ezért nem is érdekli őket. Tehát ők is tök egyszerűen érdekes, ha más van, például most volt nálunk valaki... Más vendég előtt nem jössz ki mesztelenül, ez bíztató. Ez egyébként egészen megnyugtató, hogyha megyek majd hozzátok, nem fogsz ott egyszer pélóba így előttem leengedni. Van egy forró a víz, gyere Balázs fürdeni. Van egy olyan vendég, aki előtt kijönnék, de például a gyerekek már nem, tehát a panyesz már nem jön ki, és a Soma sem mer rátöltözni már mások előtt. De közöttünk, négyünk között abszolút nincs ilyen. De nem is érdekli őket, tehát nem is veszik, oda se néznek, semmi. Mi így éltünk eddig, ezt és ők is nincs baj. Ezen nincs baj. Hát nekem nála kell, hogy kialakuljon az igény, amikor majd azt mondja, hogy apa már ne. De ő vagy már ne gyere be, vagy már menjél ki. Tehát ez inkább meg kell várni, amíg nála kialakul. Ha őt nem zavarod, akkor neked nem kell őt kizavarni. Én is vagyok mesztelenül a Benny előtt egyébként, csak... Csak néha. Mindig amikor, zavarba jön olyat. Amikor eljátszott, hogy nézd, Benny, harangozok, onnan harangozok. Onnan balra, jobbra, balra, jobbra, azt nézd. Állom, apa, állom, megint fürdesz. A Sománál például, a Soma 7 éves, és ő igénylő, hogy valamelyikünk fürdesse. De a panyesz már egyedül. Tehát ő azt mondja, hogy köszi szépen, nem hajat kell mosni akkor esetleg, és a nekem is ugyanúgy szól, hogy apa, gyere hajat mosni, vagy anya, gyere hajat mosni. Jó, hát a 9 éves, szerintem a 9 éves azért az még egy olyan kor, ahol ezért ez bőven belefér. Tehát ha mondjuk már 19, akkor azért már gyereki. De, igen, de... már ne álljak, hogy megmoshatom a hátad dráját. Igen, és ma a parátnőddel fűtesz, panyesz. Bemehetek esetleg? Tehát az már... Az hát már segítsek le... neki is. Na, apa, hogy miért guggolsz a fürdőszoba előtt a kulcsuknál, létsz, és álljál fel, már 60 éves vagy, ne leselkedjem a lányod után. Az úgy egy picit meleg. Akkor már nem a lányodat nézed. Akkor már nem. Akkor már jönnek a kis parátnői. Hát, csak jöjjenek is. Akkor leszel bajban? Akkor leszel bajban? Ez egyébként az elválás, az például nem csak az anya-fia kapcsolatban van. Én például rettegek attól, amikor a panyesz azt mondja, hogy hát sőfater. Ah, tehát azt várját, azt tökre megértem. Elmegyek. Ahogy szoktam külföl. Mondani, jön majd egy hátrafelé fordított baseball sapkás bőgatyás, Nike Pegasusos csávó, ha mázli lesz, nem cigizik, és azt mondja, hogy elviszem autókázni a lányodat. Elám, elviszett a tudod, hova üljél, nézzétek egy ilyen, a tévét. Egy ilyen csontozó késsel, és most mit mondasz? Most vagy azt mondod, hogy ne vidd el, legyetek inkább itt. Igen, vagy és végighallgatod, ahogy előbb-utóbb megtörténik az a lányoddal, amit semmelyik apuka nem akarja, hogy megtörténjen, vagy legalábbis nem akarja végighallgatni. De akkor tudod mi, akkor de még inkább előtte történjen meg, mint mondjuk egy Tesco parkolóban. Ugye? Tessék, hajolj, szörnyű igazság, kicsit. Amit mondok, de alapjában mi hol randiztunk, meg hova mentünk? Tehát most egy kicsit sarkítok. De most választhatsz, hogy azt mondod, hogy gyere ide, Panyesz, és legyetek itt együtt Tibikével, és igen, látsz egy 42-es cipőt majd az előszobába, és tudod, hogy éppen mi történik a lányoddal, és imádkozol, hogy Istenem, csak vigyázzon rá. Azt fogom mondani, hogy te béka. Remélem, mindent elmondtam. És felhangosítod a zenét, hogy ne halt. Hát hány ilyen szülő, nekem nagyon sok ilyen barátom van, aki elmondja, hogy mert igen, fönt lakik a gyerek, hál' Isten leghátul. De nagyon aktív az a gyerek, te. Kopog az ágy vége a falon. Igen, és ha lányod van, borzasztó, ha fiad van, büszke vagy, és azt mondod, ez az kisfiam. De azért, ha a lányos apukaként én erre sokat mondok nektek, ez borzasztó. Nekünk is félni kell attól, hogy védekezzen, hogy ne leszülessen, hogy ne valami hülyével találkozzon, aki azon azt hiszi, hogy 18 évesen megfogtam a gyereket. Megfogtam a gyereket, és gyereket kell szülnöm, de nektek ez borzasztó. Hogy igazából a lányod, aki egy kicsit szerelmes vagy, akit láttál megszületni, aki a karodon ült, egyszer csak úgy kizár az életéből. Aha, nem, mert ez a vele erő. Jön egy másik férfi, aki neki már nem azt mondom, hogy fontosabb, de fontos. És azt mondja, hogy apa, ez már ránk tartozik. És te mit csinálsz? Állsz az előszobába, és szomorúan nézed a fiú 43-as cipőjét, ami már lehet, hogy nagyobb lesz, mint a tiéd. Elmész, sétálsz egyet. Elmész, rágyújtasz egy cigire. És imádkozol, hogy valami normális legyen, érted? Nem és tudsz mit csinálni. És az így fölkérdez, hogy vigyek föl valamit, srácok. Minden rendben? Ennétek valamit? És nagyon nagy a csőr. Húzzám a fater. Csak hallod. Nem kérünk semmit. Megmondtam, az ágyat húzzátok el 5 centire a faltól, hogy ne ütödjön neki. Ez nektek borzasztó lehet, azt. Persze. Nekem fiúknak is, de... Tehát én azért fölkészültem. Szó szerint? Van egy ilyen nagy húsvágó bárdom, azzal fogom kezdeni az ismerkedést, utána pedig az... De mit csinálsz, majd leülteted? Le. Elbeszélgetsz, és mit tudsz meg róla? Azabban mit tudsz meg róla? Nem a mit tudsz meg róla, hanem hogy mi a viselkedés, hogy meddig mész el, drága fiam, mert ez a bárd itt testrészek levágása. Na de előbb-utóbb elmegy addig. Tehát előbb-utóbb le akar majd feküdni a lányoddal. Tehát előbb-utóbb azt akarja, hogy csinos csaj, érted, helyes, nekem ő bejön, le akarok vele feküdni. El akarom venni a szüzességét. Akkor majd hát akkor lesz, most, hogy mindig a csontozó késsel rohangálsz, és bábjátékot játszol az ajtó előtt. Érted? Zolika, tudod mi ez? Emlékszel? Felmehettek kedvesbe játszani, de tudod, mire jó ez a filézőkés? Ezt nem tudod megcsinálni. Amikor megjön, akkor azonnal elkezdem itatni. És akkor az van, hogy nem tud elmenni, érted, otthonról. Tehát akkor már nem mondhatod. Tehát mondjuk abszinttal itatod, a gyerek makonyára vágja magát, szétcsúszik, betakargatod, és mindig, amikor jön, ő nem tudja, hogy mi történik, mert kiesik neki az a 3 óra, ami ott van, de te mindig titokban némi kis, nem tudom, itogatod, ami abszint. Az jó, az kiüti azonnal. De olyan rendes gyerek vagy, gyere, ígyunk már egyet. Onnantól kezdve kocsiban nem ül, tehát nem tudnak elmenni a pannával, ugye? Tehát otthon kell maradjanak. Ez egy másik téma lehetne, igen, amikor végignézted, végigcsináltad, de hát most persze, megjön a srác, oké, ki az Panyesz, mesélj róla. Már azért úgy nem... Fogalmad nem lesz. Már úgy nem, de úgy jön, meglátod. Fogalmad. És ha nem szimpatikus. Akkor be kell nyerni a dolgot. És ha nem úgy öltözik, és nem lesz, mit csinálsz? Ha megmondod, hogy Panyesz, ne, megpróbálod egy ideig. De van egy pont, ahol a túlságosan belemászol az ott ő életébe. A gyereket. Akkor azt mondja, hogy apa, de nekem ő fontos, első szerelem meg, bolondul, kamasz. És azt mondja, hogy apa, nincs igazam. És 17 évesen már nem ülsz ott az ajtó előtt, hogy ne menj el. Vagy hogy bezártam mindent. Gyere haza 8-ra, ha jó a viszony, hazajön. Meg ha megbecsül téged annyira, hogy tudja, hogy izgulsz, ő hazajön. Na de lehet, hogy 10:30-kor majd a gyerek megjelenik, és hol voltál? Hát most A vagy B. Igen. Na most a mi gyerekeink már nem fognak 8-ra hazajönni, tehát éjfél és 1 óra, ahogy látom a mai világot. Úgyhogy nagyon kemény lesz. Nekem azt mondom, én már most tudom, hogy nekem ezt nagyon meg kell tanulni, mert én meg így rajongásig szeretem a kis csajt, érted, hogy fú, bármikor, bármit, az újabb. Hát akkor ne valami szemét legyen az első, majd én intézem. Van valami jó trükket. Hát nem, fejne, hogy valami rohadék legyen, én csak jövök segítek. Ne disznóvágásról vidd haza. Mi ezt mondjuk a barátainkkal is, van egy csomó lány, gyerekek, nem hagyhatjátok, hogy valami szemét legyen, hát ez gyerek, ha tudunk, ahogy segít a jó barátokat. A jó barátod segít, ahogy tud. Nem, figyelj, hát ez persze, hát ezt meg kell ugrani, ez egy érdekes kül. Jó, de még van egy, mennyi, mi 9? Most 9, igen. Hát semmi. Hát a mai kamaszok már igen, a neveltetéstől függ, de 15 évesen már kész nő. Tehát látsz, sminkeli magát, jól. Tehát, ha mászlid van, tudod húzni. Ez nyilván neveltetés, szocializáció, hogy mennyire fontos neki a pasi. Lehet, hogyha nem hagyod, hogy nagyon kora érett legyen, meg ezt kitolod, meg mások akkor a prioritások, 17. Akkor el tudod húzni valameddig, ameddig egészséges, mondjuk 17-18, hogy reálisabban nincs. Én látok 14 éveseket, akik szexuális életet élnek. Haveri körben, nem baráti körben, és kész nő, és hagyja az anyja, és nem érdekli, és a kis csaj 14-15, és ott alszik a pasia. 14 a csaj. Jön ki reggel a izé, kis félig merev kis pélóval, ormányos kis alsógatjába, és te meg csinálod neki a kakaót. Rossz, míg azt szereti. Mennyire durva. És ott ül a 14 éves lány, hogy barátja, és ketten kakaóznak a konyhában. Nem, már 14 évesen. Na, ezt például én nem fogom engedni. Hát nem, nyilván nem engedett, hát neveltetés kérdés, hogy mennyire húzod el. Ki tudott tolni nyilván. Iszunk egy valamit reggelire? Igen, kakaót kérek. Valami kis tömény, nincs ebben a kakaó? Ezt már nem bírom meginni, mondja a 16 éves gyerek. Jó, ez nektek lányos apukáknak igen, ez egy nehéz dolog. Ebből a szempontból nekem ez könnyebb. Igen, hát ott csak egyre kell vigyázni, ahogy szoktuk ott mondani. Neked az összes kuki miatt kell aggódni. Igen, nekem csak egy miatt, illetve hát pontosabban kettő miatt. Na jó, hát amíg rádiózunk, elmondod, hogy... Jó, hogy megvolt-e vagy se. Tegnap nem sikerült 5 centi ráhúzni az ágyat. Szörnyű gyerekek, emlékeztek, mikor 8 éve beszélgettünk erről, most sajnos végig hallgattam. De még inkább legyél ott. Nem azért, hogyha bármilyen be tudjál menni, de legalább tudod, hogy a te életteredben történik, biztonságban van, látod a csávón, hogy azért valami normálisabb, mert azért az első sosem normális, gondolj bele. Hát kis százalékban. De egy kamaszlány, sokszor, kicsit lázadva, kicsit a hormonok, kicsit szerelmesen, mindig az esetek nagy többségében, ami igazi barmot választ. Pont ellenkezőjét, mint az apja. Ugye? Pont ellenkezőjét, hát, mert szembe menve veled, igen. Tehát valószínűleg valami hülye az első. Aztán érik, és aztán sok csalódás meg szerelem után megtalálja nagyot. De azért elsőre, na azért mi se nyújtunk bele annyira, nem? Igen. Hát örültél, jön egy kattanás, szobál veled. Végre szerelmes vagy, és azt hiszed, hogy na most ő. Aztán nyilván nem ő, de... És majd kezeled azt, hogy csalódásokat. Én remélem valami igazán sútyarákot kapsz. Ekkora szemét! Legalább bandára legyél tekintettel. Ja, boldog lesz, mert ő szerelmes lesz. Tehát az ő úgy fogja megérni, de remélem valami rapper, csak jön. Hello, Fater! Hello, Fater, mi a fájó? Nagyon lazat. Nagyon lazat. Igazán nagy szájjal, és ott fogsz szűkölve ülni, egy színfit címni a kis műbőr garnitúrában. És akkor próbáld előbe. Na, akkor üljünk le, beszéljük meg. Csőváz, elvittem a csajt. Hát akkor leszel nagyjából majdnem 60, mondjuk 10 év múlva. És ott állok, hogy nem viszed sehova, és akkor már ott régen. Ott lesz már kis őszi, jólopú kis szakálladdal, a kis papucskádba, egy mezitlába, izé a... Mi van nálatok, akik a Mikulás? Ki ez a vén fasz? Ez lesz, hogy bejön a gyerek. Hallod, hogy ne itt izé sugyarákos konyhában told már a biciklit, viszem a lányodat, na, papa gyorsan főzik. Mi van, nem vagy itt az otthon, mit keres maga itt van? Öreget még nem vittétek el, érted? Csodás lesz az, na, hogy is mondjam. Na, szép jövőkép. De hát gyerekek, ezt nem busszuk meg, hát ez is a szülői léthez tartozik, ugyanúgy. Nevelni, szeretni, elengedni, nem? Hát ez a vége ez. Mindig nincs, ez a vége. Nem engedjük el. Szocializál, nevel, szeresd, majd egy kellő pillanatban engedd, de nem na tudsz mit csinálni. Felnevelted, megadtad neki. Másik férfinak neveled azért, hogy... Te is leszakítottad azt a virágszálat. Én is leszakítottam az adott virágszálat. De mi rendesen szakítottuk. Amíg engem az apja megfenyegetett. Ha egy Júlia hozzá és véged van. Igen, Kisposzkim volt, és akkor megfenyegetett az apja. Én meg felmentem Kisposzkival, és elővettem a kormányzáramot, és beintegettem neki. Ez első csalód. Első, igen, megfenyegetett, hogyha nálam alszik, és mi lesz? Oda mentem a kis 650M-mel. És volt az a kormányzár, tudod, amit úgy tettél föl, hogy kormány, és a pedállal összekötötted. Igen, jó vasból volt. És akkor így kivettem, és így beintettem, tudtam, hogy ott áll, és nézi, hogy jön ki a lány. És így beintegettem neki az ablakon, Kisposzkival. Mennyire vehetett komolyan, mert beintegettem neki Kisposzkival. Előbb megcsinálom a lányod, aztán megtalállak. Majd, de az öreg már nem látott jó, mert üzent a lányába, és azt mondta, hogy ne fenyegessem egy esernyővel. Jó. Tehát ő esernyőnek látta a kormányzárat, és mondta, hogy ne szemtelenkedjek, ráadásul ne fenyegessem esernyővel. És mondom, te, ez egy kormányzár volt, ez nagyobbat üt. Meddig jártatok? De aztán nem szólt bele, valahogy aztán ő ebbe belenyugodott. Hát 17 évesen, szóval, ami régi történet. De volt bennem temperamentum Kispackival fölmenni hozzá, fönt a dobogók mellett, és megmutatni neki a váltózárat, milyen kemény volt. És használni is merem. Igen, tényleg, nem félek használni. Na jó, tűnj, ne hülye gyerek a Kispolszkit. És aztán rohadt gyorsan befutott az autóba és elmenekült. Csodás bátorságra tettem tanúbizonyságot. Igen, Juli, te vagy ma? Vagy jó, akkor Julival folytatjuk mindjárt, egy perc, pontosan 9 óra. Hegyalja megpusztult, írja valaki nekünk ilyen szépen. Befelé vagy kifelé? Az Erzsébet felé, Dani, köszönjük szépen, hogy elküldted. Úgyhogy vigyázzon mindenki, aki arra felé van. Jó, mi pedig jövünk mindjárt, ahogy mondtam, egy perc, a 9 óra. Here we go! Hölgyeim és uraim, Balázsék, öveket becsatolni. A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Itt vagyunk, 9 óra után 12 perccel, hello, közlekedés hírek. Erzsébet hídon a pesti oldalnál koccanás van, és a Hegyalja út Budaörsig torlódik. Te jó Isten! Előbb voltam kint ellenőrzésen, a hír igaz. Csúnya? Embertelen. Jó, hát gyerekek, ha jöttök befelé, akkor az valahogy a Petőfi irányába menjetek hát, el. Az vagy még akár a Lágymányos is kint. Igen. A pesti oldalnál van a koccanás, emiatt van hatalmas dugó a Hegyalja úton, és ahogy halljuk, akkor az vissza torlódik a Budaörsi útig. Szeretem, amikor ilyen témákkal foglalkozok, most már egyre többször foglalkozhat az öregedés. Majd arra kell figyelni, hogy a 43-as cipő tulajdonosának a vezeték neve. Ja, jó, hogy egy kis közélet. Ja, igen, vezeték neve Mészáros legyen az embernek. Igen, persze, hát nyilván ezzel foglalkozunk, meg hát a műsor azért ráül, ami korunk, életszemléletünk, életfilozófiánk és minden, ami bennünket ilyenkor foglalkoztat. Hát ez... Van egy másik felvetés, hogyha a Pannának a Benny lesz az első, na, akkor én megverhetlek. Ez fura, hogy nem jutott eszünkbe, hogy akkor, tehát akkor mi sörözünk lent, igen, ők ismerkednek valamit. Jó kezekbe lesz. Akkor ott jó találkozott, én, jóval. Jókat mesélt az apja is. Leülünk, meghallgatjuk. Ügyes a gyerek, jó van. Az ányod is jó bírja, hogy mindig én már aludnék, de ennek már mindig tolják, fények, kamaszok, de értem már. Miatt elsörözgetünk ott lent. Emlékszem, mi is ilyenek voltunk régen. Hát ha lehet választani, ismerősnél nincs jó. Az a baj, nem lehet, tehát hogy sajnos nem erről szól. Júli, hello, jó reggelt! Ki van ezt találva? Van 14 évetek, vagy 15, vagy 16? Már nincs annyi, nincs. 9 éves a lánya, hogy megy az idő? 9 éves. Úgy, de 14 éves korában talán, vagy 15 évesen, vagy 16 évesen fogja talán elveszíteni a szüzességét. Na, hát akkor 5 évünk van, vagy 6. Hát de nálunk is úgy indult egyébként, amikor a Lidi megszületett, és már tudott járni, és kint a játszótéren kergette a fiúkat, és puszit adott neki, akkor a Miró rákeresett a bentlakásos internátusokra. És megmondta, hogy ő vesz egy sörétes puskát, és el fogja zavarni a srácokat, és csak az állhat szóba, aki őt az asztal alá issza, meg eszi. Nehéz dolga lesz a jelentkező. Hogy milyen szimpatikus hozzáállás. Igen. Tehát csak az lehet a gyerekével, aki őt leissza az asztal alá. Tehát egy jó oldalát fogta meg utána, a Miró is. Tehát ívás után mehet. Kisfiam, akkor is, vagy igen, akkor lehetsz a lányommal. Tehát az de hogy ez volt, amikor a Lidi volt 3 éves. Most már nyilván egy csomót finomodott ez a dolog, úgyhogy mondom, kell 14 év arra, hogy egy férfinak megérjen a gondolkodása erre az egész történetre. Te hány nőnek voltál? Ezt írják is, hogy Bali, te hánynak voltál az első? Tehát persze, hát gyökér, nem hánynak. Soknak egyébként. Annyira borzasztó volt az első élményem, hogy rájöttem, hogy a rutinosok és a tapasztaltabbak sokkal több mindenre meg tudnak tanítani. Tehát viszonylag kevés olyan lányjal voltam, aki talán egyel, aki mindketten elsők voltunk. Hát na, az egy szerencsétlenség azért, amikor két szűz találkozik. Olyan méltatlan béna első élményem volt. Borzasztó, persze, hát ez nem jó. Tehát aztán ott olyan azért, ahol a csaj ügyesebb volt, és akkor az ott nagyon hálás vagy. Átradősz, taníts. Tanulsz, és azt a szívod magadba a tudást, szívod, érted? Az úgy, ez egy jó dolog. Mai napig emlékszem rá, és egyébként ezt hiába bármit csinálsz, és bármennyire szeretnéd megóvni ezektől az élményektől a lányodat, hát nem fejjel nem tudod. Meg a fal. Nem tudom, minket se óvtak meg. Kinyitotta az ablakot, utána rágyújtott egy cigarettára, és azt mondta, hogy hát ez nem volt túl nagy élmény. Ez volt az első neked? Jézus Isten, hát ez azért ez egy komoly kereszt. Mindent értek, hogy aztán azóta viszont tört egyszelőre. De hát pénázás volt az egész. De kinek nem? Az első volt. Nekem is az első volt. Na, de aztán érted. Hát hova jutottál? Most Miró meséljön tudna, hát lehet a szágy, érted? Hát lehet, hogy ez, ha az nincs meg, érted, rögtön az elején viszonylagosan profin csinálod a dolgot, akkor most nem vagy ennyire határkitoló, nem vagy ennyire bátor. Határkitoló? Milyen bátor? Hát azért egy érdeklődő vagy a világra, egy nyitott asszony. Én szerintem teljesen normális. Így van. Konzervatív gondolkodású? Az se vagy. Igen, a Feri, amit mond. Hát azért nem, konzervatív nem vagyok. De azért nem vagyok egy fehér májú. Szerintem az átlagházi, magyar házi asszonytól te kicsit följebb. Hát azért ne arra, hogy az élőadásban mesélted, amikor susitáként felfeküdtél, és én nem jött a párad, és ott feküdtél mesztelen az asztalon, érted, hogy Miró meg valahol még dolgozott. A risszemek beregtek le a mellyeden. 40 makival, meg 3 sashimival, meg 4 nigirivel így feküdtél az asztalon mesztelen. Azért az nem egy átlagos dolog. Csak azért mondom, nem egy átlagos mert ez dolog. Egy lehetőség. Lehet így is csinálni. Lehet persze. Új szint, új lehetőségeket hozni. Ez egy tök ötlet, hogy susitának öltözik. Az bírom. Tehát szerintem tök jó, mert hogy figyelj, bemész, és ott fekszik a csajod susitával. Mi volt a legmeredekebb dolog, amit valaha nőtől kaptál? A legmeredekebb dolog? Ilyen élmény. Én szívesen elmesélném neked ezeket, de az vagy a feleségem is hallgat, és érzékenyen reagál ezekre a témákra. Nem, nem ő volt. Érzel. Most elszúrjam a napomat, és nem, vállaljam be, hogy mindent a műsorért, vagy inkább azt mondjam, hogy nem emlékszem, Juli. Akkor viszont akkor nyugodt napom lesz. Liften kaptak el egyszer, az nagyon nagy flash volt. De mi megnyomta a stop gombot? 10 emeletes ház, és akkor azt hiszem a 7-en, 8-on lakott, és fölfelé elindultunk, stop gomba felénél, és ott minden. Annyi, hogy Ilonka volt a házmesternén, és csak szólni akart, hogy fizess be a közös költséget, de te félreértetted, és azonnal a slicethez nyúltál. Hogy mi volt az, ami ilyen nagyon izgalmas állapot volt, tudod, hogy ez az ilyen helyeken való szex, az mindig attól izgalmas, hogy jöhetnek, hogy valaki hívhatja. Ha megállítottak két emelet között, azért oda nem jönnek sokan. De hogy nem mondna, hogyha lentről megnyomod, elindul? Akkor elindul, persze, ha nincs meghibásodás, csak te állítottad meg, akkor kintről megnyomják, akkor elindul a lift. Tehát, hogy ezekben azért mindig van izgalom, ez jó, én szerettem. A liftben nekem nem volt például. Liftben nem. Hát sok felé megfordultam. Hagyjuk, ezt most engedd el. Mondd, mit hoztál? Milyen témát hoztál? Nem, több dolgot hoztam. Egyébként meg ezzel akartam kezdeni. Na. Egy jó dolog, és nemrég kaptam. Érzelmi kártyák, ez a neve. Igen. És ugye mindig egy csomó szülő mondja azt, hogy problémája van a gyerekkel, mert hazaviszi, megkérdezi a kocsiban a gyerektől, hogy na mi volt az iskolában, meg mesélj már, mi van vele. Megetted az ebédet, igen. Igen, megetted az ebédet, hogy mi történt veled, és kaptam ezt a kártyapaklit, ami egyébként tök jó pofa. Különböző érzelmeket láthatsz rajta gyerekekről, és egy képet húz a gyerek, na húzzál egyet. Én? Húzzál egyet. Húzzál már nem gyerek. De erre van egy jó technikám, hogy beszélgetsz a gyerekkel, azt mondja, elmondom szívesen. Egy teljesen jelentéktelen kinézetű, barna hajú, számomra teljesen középszerű kisfiú. Teljesen középszerű, a mosoly nélküli kisfiú etet egy macskát egy kis tárból, a macska lehajol, a kisfiú meg nézi. Ez a kép. Oké, tehát ennek az érzelmi kártyának az a lényege, hogy a kisfiú vagy a kislány, a gyereked kihúz egy kártyát, és elmondja, hogy mit lát rajta. Uh-huh. Vagy milyen érzéseket érez ezzel a képpel kapcsolatban. Ez érdekes. Szerintem mi történik ezzel a kisgyerekkel? Hát gondolom, hogy itatja a macskát, simogatja, gondoskodik róla. Aha. És akkor meg kell kérdezned tőle, hogy mikor éreztél utoljára ilyet, vagy hogy mikor volt ilyen jellegű élmény. Ja, értem. És semmikor, mert nem vesztek macskát. Tehát hogy beszélges úgy a gyerek, hogy nem amit ebédeltél, megírtad a leckét történet, hanem hogy van valami, amin elindul a történet. Mm-hmm. És azt hiszem észre egyébként, hogy a gyerekek egy csomószor tök szívesen beszélnek ezekről az élményeikről. Na gyere, felkém húzzál egyet. Csak nem találod meg a hozzávezető utat. Módját, igen. Igen, mert mit kérdezel, ami neked fontos? Megette az ebédet, megírta a leckét, van-e házi, jó volt-e? Tehát ezeket a sztereotípiákat, amiből azt gondolod, hogy igen, a gyerekkel minden rendben van az iskolában. De neki meg tökre nem ez a fontos, hanem valami hát fontos, egészen más. Tehát arra a kérdésre a gyerek, hogy milyen napod volt, azt fogja mondani, hogy jó. Igen. Kicsit bővebben, nagyon jó. Igen. Érted? Tehát, hogy nem jó a kérdésvetés. Durcás kisfiú van a képen. Vagy mérges, igen. Vagy mérges. Tehát ki húzta ezt a soma? Hogy fogok eljutni ebből a kártyából az ő napjához? Hát azt mondja, hogy szerintem ez a kisfiú mérges. Aha. És mikor voltál te legutóbb mérges? És akkor elmondja, hogy akkor, amikor a panyász, nem tudom, és ti igazságtalanul... Igen, neki adtunk, igaz? Ez minden napos nálunk. És akkor előtt lehet erről beszélgetni, hogy miért gondoltad azt, hogy az igazságtalan volt, és innentől kezdve lehet beszélgetni. Aha. A gyerekről, arról a szituációról. Nekem például a Milánékkal játszottam ezt, és egy csomó olyan élmény, meg emlék került elő, amiről én azt hittem, hogy ez nem is, vagy nem is maradt meg bennünk, úgyhogy a maga a játék tök jó, úgyhogy ajánlom mindenkinek, csak eszembe jutott. Ez jó, én azt szoktam játszani Benivel, amikor lefekszik, vagy amikor jön haza a suliból, és mondjuk még a kicsi nincs velünk, de már ugye velünk van, mert oda jár Rolyba, mint tök mindegy, úgy beszélek sztorit, mint egy nő. Hova jár Rolyba? Aha, igen. De most nem oda jár. Ja, jöttünk haza tegnap, és jött egy piros Skoda. Na mindegy, milyen Skoda volt? Nem is az a lényeg. Meg tudok őrülni. Van ilyen nőismerősöd, aki így mesél sztorit? És jöttünk haza, és akkor ott átment egy bácsi volt. Né, mindegy, nem is ez, de amit akartam mondani, és akkor följött anyát hívott. Mindegy, nem ezért jött. Végig kérdezek egy csomó olyan dolgot, hogy mi volt a napod legjobb része? Mi volt a napod legrosszabb része? Mi volt a napod legviccesebb része? Mi volt a napod, amikor leginkább mérges voltál? Mi volt a napod legfinomabb része? Mi volt a napod, legundokabb része? És van 8-10 olyan pont, ami a gyerek olyat mesél el, ami egészen megdöbbentő. Tehát a napod legrosszabb, legviccesebb része, és belelát csomó olyan, amit nem kérdezné rá, hogy lelöki a lépcsőn, hogy vele ez történt, hogy röhögött az étterembe, mert valaki őt hozott be. El nem jutsz hozzá, ha megkérdezed, hogy milyen napja volt. Igen, és valahol olvastam egy internetes portálon, hogy mennyire rosszul beszélgetünk. Igen. A gyerekkel, és egyébként tényleg. És volt benne ilyen 8-10-12 kérdés, és baromira működik. És akkor mondd el, hogy mi volt a napod, nem tudom, legvicces. És az, amikor a gyerek fölállt a tanári asztaltól, és odajött, és akkor mutatott valamit, és olyanokat tudsz meg az osztályról, meg a többi gyerekről, hogy baromi jó. És akkor már nem csinálom a bennem, és akkor kérdezi, hogy nem játszunk, mi volt a napodat? És akkor míg hazaérünk, ezt általában megcsináljuk. Én baromira unom, de szeretik. Dehogy is. Ne, és akkor ezen így végigmegyünk, 8-10 ilyen, és már hiányolja, és tök sok minden kiderül. Nem, ugye azt mondják, hogyha az ember saját magáról beszélhet, az endorfin termel a szervezetben, ezért is... Hát ezért érzik ezt a nők nem. Általában egyébként, igen, hogy egy 2 perces telefonhívás 13 percbe kell lebonyolítani. Az unalmas napodat kicsit ezzel földobod saját magad előtt. Igen, de már rájöttem, egy hogy nem választ várnak, azt várják, hogy meghallgass meg. Persze, nyugodtan nem kell. Olyankor le a nem telefont. Kell. Hát igazából ő nem segítséget akar, ő elmondani akarja, és ez a női lélek nagy titka. Nem kell, hogy tanácsot adj, nem kell, hogy megold. Hadd mondja el. Neki fontosabb, hogy meghallgass. Egy pasinak, ha elmondok valamit, ő megoldást akar keresni. És azt várod. És ezért beszél el a nő meg a férfi, mert a nő nem megoldást akar, ő nő elmondani akarja. Azóta úgy hallgatok, mint senki. Van 3 ilyen válaszok. A legjobb válaszok. Hallgató lettem, és rájöttem, hogy neki maga az elmesélés, a kielégülés, nem a katarzis. A katarzis nem a megoldásban van. A katarzis az elmesélésben van. De sokszor maga a megoldás is jön már, igen. Hogy elmeséli. És utána elmesél, és megoldja, levezeti, igen. Megoldja, elmondja, megnyugszik. És vannak nyugodt válaszaidra? Hát igen, aj. Tehát nem, régen mondta, igen. Igen, tehát hogy úgy sürgettem, mert már tudtam, hogy hova lyukadunk ki, már nem. Úgy csak hallgatsz. Világbajnok hallgató vagyok. Addig örülj, ameddig elmondja, meg ameddig neked akarja elmondani. Persze, ez nem rossz, csak meg kell érteni. Nem tart már sokáig. Tudsz valamit, Juli? Igen. Csisztatok? Igen, lesz idő, amikor ezt már nem neked meséli majd, mennyire fog hiányozni. Na szóval, hoztam egy témát, múlt héten történt, de lehet, hogy 2 hete? Na. Vagy 3 hete? Vagy csajos estémmel? Vagy étteremben voltunk? Vagy moziba? Na, csajos estén voltam a barátnőimmel, és egyik szórakozó helyen összefutottam egy régóta nem látott ismerősömmel, barátnőmmel. A Facebookon tartjuk a kapcsolatot, de nem vagyunk különösebben közeli barátok. Azt kell róla tudni, hogy egy ilyen 35 pluszos csaj, végtelenül vonzó, egy sziporkázó, jó szellemiségű nő, nagyon jó humora van, nagyon-nagyon dögös, helyes nő. A magánélete viszont nincsen különösebben rendben. Pasik jönnek, mennek, 1-1,5 évnél tovább nem tart a kapcsolat. Amikor már kezdenek kicsit komolyabbra fordulni a párkapcsolat, a pasik megpattannak mellőle, vagy kiderül, hogy sosem volt igazi, tehát hogy egyszerűen romokban hever a magánélete. És beszélgettünk, hogy szót követett, és valahogy nem tudom már felidézni, hogy milyen szavakat használ, de azt mondta, hogy akkor ő most, hát, hogy ő teherbe fog esni. Hogy ő ezt kitalálta, neki most van egy párja. Csodás perspektíva. Nagyon okos, de csodálatos. Most mondjuk elő. Tehát, hogy ő azt mondta, három párkapcsolattal ezelőtt már megfogadta magának, hogy eljön az a kor, 35 fölött, amikor ő nem fog tökölni tovább azzal, hogy keresi az igazit, mert neki gyerek kell. De ezt azért akarja, hogy oda kösse magához azt a férfit, akivel. Neki gyerek kell. Úgyhogy a pasi nem tud róla, de hogy ő már nem szedi a gyógyszert. 1 éve vannak együtt, egyébként működik a párkapcsolat, nem arról van szó, hogy felszedett valakit egy izében, egy WC-ben vagy egy liftben, és gyereket csinált. Ne célozgassuk, nem akkor is mentem gyereket meg. Csináltat magának. 1 éve működik, egyszer csak ő úgy tervezi, hogy teherbe esik, és akkor majd a férfi majd erre reagál valamit, ha akar, akkor mellett. De a Pali nem tudja, hogy nem szedi a gyógyszert? Hát az jó aljas. Miért? Hát azért, mert akkor menjünk spermabarmba. Provokatívnak értem a kérdést, de tudok rá válaszolni. Nem vagy spermabarmba, mert elmond 35 éves, és nem adnak úgy csak úgy fűnek fának spermát a spermabankban. De ez kicsesz és a férfi van. De miért kicsesz? Azért, mert neki lesz egy gyereke. Tehát egy és 30, egy, mondom, összejövök egy 30 akárhány éves nővel. Egy döntési helyzetbe hozod a hapsit, ahol nincs döntési lehetősége. Lett egy gyereke, úgyhogy ő nem akarja. Őt spermadonornak használja a te barátnőd, amit egész egyszerűen nem tehet. Meg. Menjen el külföldre, vannak olyan országok, ahol lehet vásárolni spermát egy no-name férfitől, kiválasztod, hogy milyen magas legyen, meg milyen színű, meg a szeme, meg a haja, csináltassa meg magának, és ez korrekt, azzal nincs bajom. Tehát értem, hogy ő elmúlt 35 és bepánikolt, hogy egyedül marad az életben, ezért kell egy gyerek, az már egy másik kérdés, hogy ez szerintem egy rossz döntés, de az, hogy ezt egy hapsival megteszed, úgy, hogy ő él egy egyébként nyugodt, boldog kapcsolatban, és egyszer csak egy olyan izé elé állított, hogy figyelj, drágám, terhes vagyok tőled, nyugodtan elmehetsz, engem nem zavarna, elmész. Hát főleg a hazugság van a dologban, mert ha nincs, és a Pali tudja, hogy próbálkoznak, igen. De ő neki még nem élete vágya a gyerek, az egy dolog. De ha azt mondod, hogy szedem a gyógyszer, de nem, hát azért az onnantól kezdve egy nagyon komoly árulás. Majd azt mondod neki, hogy nem értem én se, de becsúszott. Hát, tehát az innentől ez a hazugság épül hazugságra. Becsúszik, de azt mondta, azért kérdezem, hogy ő azt mondja, hogy szedi a gyógyszer, de nem. De ha egyébként szedi a gyógyszer, és becsúszik, akkor az kevésbé fáj. Na de várjál, az egy közös azt döntés, hogy drágám, szedtem a gyógyszert, nem hazudok neked, de becsúszod, mint hogy azt mondom, egyébként meg csak... Tehát mindegy, ott a gyerek. Nem, de a verzióban... Várjál, nem, azért a kettő között nagyon nagy különbség van, Júliát, az érezni kell a kettő között a különbséget. Azt gondolom, hogy nem fair, Hát nem, nem fel, hát ezért ez egy közös döntés kell, hogy legyen, hogy én gyereket akarok tőled, beszéljük meg, készüljünk fel rá. Egy Palinak nyilván nagyon nehezen jön el, hogy én akarok a nőnek előbb jön. Lehet, hogy a Palinak soha nem jön. De tudnom kell azért, hogy ő nem szedi egy gyógyszert és arra vár, mint hogy átvág. Én egyébként úgy szexelek vele, hogy abban bízom, hogy azért a gyógyszer 99%-ban jó, és közben ő meg arra játszik, hogy akkor szexel és beesik a gyerek. Hát azért az át, az simán átvágás. Jó, hát azért ez egy közös döntés. Lássuk, hogy mi vezet el eddig a pontig. Van egy nő, aki 30 éves korától kezdve éves, másfél éves kapcsolatokban él. És onnantól kezdve, hogy valahogy komolyra fordul a kapcsolat, a pasik így elszalad. Na de nem ismered a nőt, nem ismered a defekteit, nem ismered, hogy a palik miért szaladnak el, nem ismered, hogy a nő mit provokál ki, hogy a palik elszaladnak, nem tudhatod, hogy nem a nő fél egy komoly kapcsolattól és üldözi el mellőle a pasit. Tehát ennek nagyon sok aspektusa van, hogy egy nő mellől miért lépnek a palik. Lehet, hogy erről a nő ugyanúgy tehet, hogy egy bizonyos ponton ő eltolja magától, mert fél egy komoly kapcsolattól. Tehát ha egy 35 éves nővel összejön egy férfi, igen? Az nyilván már tudja, hogy ez a nő már nem tudom. Figyelni kell, igen. Így van, a következő másfél-két évben, hanem ott már benne van a pakliban az, hogy baromira gyereket akarok. De ez a pár, egyébként ők úgy élnek, hogy egy éve együtt vannak, és úgy élnek bele a nagyvilágba. És amikor szóvá teszi a csaj azt, hogy akkor mikor lesz ebből valami komolyabb, akkor úgy tereli a témát ez a pasi. Jó, de akkor az egy döntés. Tehát akkor a nő elmondja, hogy figyelj, én komolyabbat szeretnék, okay. Ez van, vagy komolyra fordítjuk, és leállunk a védekezésre, és jó, gyerek lesz, és vagy lépek, csinálok? De az, hogy titokban nem szedem, az bármit, a bármilyen a pasi viselkedése, az akkor sem ad arra okot, hogy én átvágjam. Tehát az nem és fér akkor bele. Azt mondja, hogy oké, akkor másfél év után beleöltem újabb másfél évet egy párkapcsolatba, a faszi azt mondja, hogy oké, nem akarok gyereket, viszont látásra veszem a kamat. De itt két külön dolog, hát, párkapcsolatról beszélsz meg a gyerekről. Tehát, hogy most akkor ott van a pasinak a lehetőség, hogy ő azt mondja, hogy 36 éves vagy 37 éves a nő, gyereket csináltam neki. Az, hogy ez hogy jött össze, azt nekem nem kell feltétlenül tudnom. Ő mondhatja azt, hogy fogamzásgátló mellett herbe. De akkor át, és akkor becsaptad, de miért, Júli. De miért? És akkor én azt mondom, hogy oké, hát akkor én a tiéd. Hát ez nem így van. Te az enyém, én a tiéd. Hát ez nem így van. Hát én egy nővel, aki tudom, hogy fogamzásgátlót szed, én vidáman ellötyögök, mert ő is azt mondja, hogy szedik, kvázi nem fette fel azt, hogy nem akar gyereket. Vagy máshogy lötyögök vele, ha mondjuk 36 vagyok, de tudom, hogy nem szedi, és egyébként ő már nagyon dolgozik azon. Tehát az üzenete más a kapcsolatnak, és e között kell különbséget tenni, hogy ketten lötyögünk. Vagy te átvágsz engem, és azt mondod, hogy lötyögsz, de egyébként rohadtul be akarsz palizni. Tehát a játék nem de tiszta. Nem akarja bepalizni. Hát az, hogy én azt mondja, hogy szedi, és nem szedi. Tehát, hogy valami nagyon fontos, itt elkerüli a figyelmeteket. Ez a nő, ez azt mondja, hogy 36 éves, oké, teherbe esik, azt mondja a férfinak, becsúszott. Rendben, a pasi. És ezek után azt mondja neki, hogy ha nem akarsz mellette maradni, akkor menjél, ott az ajtó, sétálj. De ez rohadtság. De miért ne? Nem, hogy vettél egy autót, és akkor neked nem tetszik. Azért ez a te gyereked. Te egy férfi vagy, aki csinált egy gyereket valakinek, és azt kéred tőle, hogy menjen el, felejts el a dolgot, vagy mit? Békjóba kötött, hogy figyelj, akkor itt maradsz vellettem, vagy a harmadik verzió, költözz el, nyugodtan éld az életed, de tudd, hogy van egy gyereked, fizesd a gyerektartást, vagy tudd, hogy van egy gyereked, majd amikor ballagásra lesz, azért hozzá neki virágot. Semmiképpen nem jó. Semmiképpen nem jó. Hát eleve nem, ha már van egy gyereket, becsúszik, akkor lehet, hogy a nőt nem annyira szereted, de nem hagyod ott, mert te akarod a gyereket. Hát akkor mondjál az elején, figyelj, gyerek lesz, tudjál róla, ha becsúszik, én akkor is megtartom, én erre játszom, akarok, de érted, ezek egy spermadonor, tehát akkor mondj egy kicsi, merre kell lesz. Igen. Tehát azt nem mondhatom egy Palinak, hogy ó, becsúszod, de te mennyi nyugodtan kerülj ki a képből, majd én felnevelem. Hát a Pali nem biztos, hogy nyugodtan kilép. A Pali lehet, hogy belenyomorodik abba a kapcsolatba, mert viszont a gyereket akarja, meg egyébként azt hitte, hogy tényleg becsúszott. Tehát ez így is úgy is inkorrekt a nőtől. Na, összes többi kapcsolatában a hapsinak az lesz, hogy na és az előző, hát van egy gyerekem, igen. De nem tudom ki, azt se tudom, hol van, mert egy Palira vettek, hülye voltam, egyébként meg azt mondta, hogy gyógyszert szed. Hát azért... Figyelj, egyébként az este további részében mi erről hosszan vitatkoztunk, hogy ez mennyire korrekt vagy nem korrekt. De most kicsit olyan, mintha egyet értenél vele, vagy úgy tűnik, mintha te azt mondtad, hogy ez nem elítélendő, pedig szerintem nagyon. Hát is mondjam, én ha ebben a szituációban lennék, akkor én megkérnélek titeket. Igen. Köszönjük, hogy gondoltál. Össze valamit, ami segít. Egy koktélt. Nem. Aztán majd megnézzük. Vagy... Nem, akkor én ezt lejátszanám valakivel. Tehát, hogy megkérnék egy nagyon kedves meleg haveromat, hogy akkor adjon. Na, de ez korrekt. Azt gondolom, hogy szélsőségekben gondolkodunk, de az alternatíva korrekt, lehet. Hogy egyébként oda mész bárki, ez az ismerőségi körödben, ha te vagy ez az egyedülálló, és azt mondod, hogy figyelj, nem akarok, de ha te benne vagy, akkor csináljunk egy gyereket, beültetéssel akár, tehát nem kell még a szex se, az korrekt, de itt pont a korrektség hiányzik, hogy ez a nő ezt hazudik ebben. Bocsánat, nagyon azt mondod, hogy szélsőséges. Nem. De most figyelj, odaáll eléd egy év után egy csaj, és azt mondja, hogy gyereket akarok, én úgy csinálom, hogy legyen, akkor te fölállsz és odébb mész. Hát de hát inkább játszak tisztán és kockáztassam, hogy elmegy, mint hogy átvágjam és úgy szülessen egy gyerek, hogy tudom, hogy örök életében ránézek a gyerekre, de tudom, hogy úgy született, hogy egyébként rohadtul átvágtam, bepalisztam az apját, kicsit hülyének néztem, nem szedtem a gyógyszert, én kielégültem, nekem meglett, amit akarok. Azt, hogy a pasival mi van, ő ezt hogy viseli el, hogy van valahol egy gyerek, akit nem tud nevelni, nem szerelemből született, kicsit ebbe belenyomorodik, az le van szarva. Ez egy maximális női önzőség, amikor azzal élsz vissza, ami a legfontosabb, egy közös döntéssel. Hát ez semmiképpen nem elfogadható. Mit mondasz a gyereknek, amikor megkérdezi? Hát anya, az én apukám. Semmi, átvágtam apádat. Semmi, bepalisztam a hülyét. Azt itt teszedem a gyógyszert. Na, gyere, együnk valamit. Nem, maximálisan inkorrekt viselkedés egy nőtől. Hát csomó gondolja, hogy apa nélkül vagy férfi nélkül felnőhet egy gyerek. Tökéletesen, ebben igaza van, felnőhet. Ez nem az első ilyen eset, tehát én már találkoztam lányjal. Hát nagyon sok ilyen van. Hogyne. Így gondolkodik, hogy akkor ő valakivel gyereket csináltat. Ez egy borzasztó önzőség, itt a paliknak nagyon résen kell lenni. Nagyon résen kell lenni. Ez rettenetesen kiábrándító női magatartás szerintem. Zsulinteget. Menni, csodás este lehetett ez a női esti. Fél tíz volt. De milyen mélysége? De milyen mélysége? Mi miről beszélek? Igen, igen. Mi minden? Fél tíz volt, 2 perce, ez nem vezet jó útra. Szerintem jövünk mindjárt érek után. És most folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék. Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez a... Három, négy, 10 lesz, pontosan 5 perc múlva. Hát látjuk a hozzászólásokat és az SMS-eket, de nem szabad elfelejteni valamit azért. Tehát, hogy Juli most behozott egy témát, de Juli abból a szemszögből interpretálta nekünk a témát, ahogy ő beszélgetett a barátnőjével, képviselve azt az oldalt, amit egyébként a lány képvisel. Tehát az úgy nem téma, hogy én behozom, de én sértek vele egyet, de képzétek, mi történt. Tehát Juli most, bocs, megszemélyesítette azt a lányt, és azt a gondolkodást, ahogy egyébként az a lány gondolkodott erről a szórakozó helyen. Egyébként Juli elmondta, ugye, hogy neki is aztán egy hosszantartó veszekedése lett ebből igazából, meg hosszú ideig erről beszélgettek. De nyilván ő most azt az oldalt hozta, ahogy egyébként a lány gondolkodik, ami sokakban kiverte a biztosítékot, de nem Juli gondolkodik így, hanem ő vázolt egy helyzetet. Igen, tehát mielőtt kinyírjátok szegény Julit. Igen. Feltette azokat a kérdéseket, amiket az a nő tesz fel, aki simán megcsinál egy ilyet, mindenféle lelkiismereti vagy morális kérdés nélkül, és ő ezt személyesítette meg. Kedves hallgatók, szeretném elmondani, hogy beszélgethetünk arról, hogy milyen egy makramé tanfolyam. Meg a kalocsai hímzésről, meg egyebekről, csak az nem szarja le. Tehát, hogy tényleg. Figyelj, ott mindig a téma abból, a jó téma abból látszik, igen, puszi, hogy kiveri az SMS falat, és kiüti a biztosítékot. De hogy csak értsétek a műsort készítések, ezért mondom, hogy néha felveszünk olyan szerepeket, vagy behozunk, nem Juli gondolkodik így, akinek két gyereke van egy olyan férfitől, aki tudott arról, hogy Juli terhes lesz, és közösen akarták. Hanem hozott valak egy beszélgetést, és feltette azokat a kérdéseket, amiket a nő feltett neki egy szórakozó. De miért? Hát miért gondolom? Hát így gondolom. Hát a pasi elmegy, felneveli, aztán majd én felnevelem, nekem erre kell, megszemélyesítjük kázi azt a nőt. Nem azért védem, mert Julit meg kell védeni, mert nem szorul erre, csak hogy értsétek, hogy gondolkodunk műsorkészítői fejjel. De tök jó, hogy felrobban az SMS fal, és mindenki meg akarja ölni. Én ezt szeretem. Jó, de már jött egy akkor, bocsánat, Julitól is. Általában ez velem történik meg. Bár már nem annyira, mint régen. Hetente. Mert puhulsz, te is. Puhulok, öregszem. Megértő vagy elfogadó. Sokkal megértőbb, sokkal elfogadottabb vagyok. Havonta, két havonta van egy ilyen SMS felrobbantásom, vagy SMS fal felrobbantásom, mindenki a halálomat akarja. Tehát van néhány olyan szerep, amelyet mi magukra vállalunk. Igen, de kell lesz, hogy aztán erre így reagáljatok. Mi van, ha megfordítjuk, egy férfi kamu védekezéssel felcsinálhat egy nőt, mondván, hogy bocs, gyereket akartam, szüld meg, utána mehetsz és felnevelem. Megdöbbentő ez az önzőség. Jó a kérdés egyébként, tehát ezt egy férfi is megcsinálhatná, azt mondja, kicsim védekezem, hogy lesz férfi fogamzásgátlás. Szerintem a megfordítás az azért nem állja meg a helyét, mert egy nőként elengedni a saját gyerekedet ebben a helyzetben az sokkal nehezebb, mint hát igen, férfi. De nagyjából a mondat, hogy hagyjad, majd ugyanaz, én felnevelem, mennyi, hát ugyanaz. Ez nagyjából ugyanez, igen. Juli, tök jó ez a dolog, hogy ilyen témákat hozol be, ezt nagyon szeretem, puszi Marci, és írt ezt imán Juli valamelyik hozzátartozója, mert érzi, hogy nagyon nagy a baj. Jó, azt hittem úgy, hogy puszi, nagyon jó a témát, mikor lesz újra a hármas szexi. Igen. De nem, szóval így készül a műsor, azért ezt jó tudni. De nem baj, hogy ezen felhúztátok magatokat. Jó a téma. Felháborítónak tartom ennek a nőnek a viselkedését. Egy nő. Képzeld el, mi minden nap találkozunk vele. Fúj! De nem, jó ez, ezen nincs baj. A teniszvilágban nem ismeretlen, ez láss Boris Becker, így akarsz. Ja, ott volt valami a takarítónéni. Vagy ez nem Becker volt? Nem, Becker az egy női vagy férfi mosdóban orális szexelt egy nővel. Amikor azért nem gondolsz arra, hogy gyerek lesz. És elvitte a szájban az... Majd a nő azt mondja, kiment, beült, letette, megoldott, nem tudom, és megjelent 9 hónap múlva, vagy Boris, emlékszel a férfi mosdóba Münchenben, ott a teniszpálya mellett? Csináljuk ne, újra, nem, én nem, voltam az. És nézd itt a kis puja, és iszonyatosat legombolt róla. Fú, de kemény. És egy sima orális szex. Tehát azért van a női aljasságnak is azért mélysége, vagy hogy is mondjam, nem tudom, tehát hogy nincs is nagyobb mélysége, azért az is, az is kemény, nem? Igen. Akkor nem gondolsz arra, hogy ennyire ravasz, hogy csak azért jött, hogy ő most megszerezze a te... Ez a sperma bankban, azt mondjam, kivenni szeretem. Igen, tényleg, elképesztő. Itt van a játékosunk, halló, jó reggelt! Halló! Halló! Sziasztok! Halló! Ciao, baba, úgy hallom, ott egy baba. Igen, itt van egy baba. Baba, baba, Erika. Otthon akkor ezek szerint, Erika? Nem, úton. Úton, merre? Úton, Kalocsára tartunk bevásárolni. Kalocsára bevásárolni, és mit kell vennetek? Szokásos babatápszer, pelenka és... Nem, nem élünk ilyesmiben. Mekkora gyerek? 2 éves volt. És már szoba tiszta? Vagy hogy? Pelenkára van szükség, de azt nem így intézzük. Mi? Bio anyu vagy? Nem vagyok bio anyu, ahhoz túl jó lennék. Vagy ahol rájön a gyerekre, akkor ott úgy leteszi? Kínába ezt csinálják, nincs pelenka. Nem, van pelús, csak interneten szoktam venni. Ja, értem, jó, azt hittem. Azt hittem, hogy máshogy. Oké, na figyelj ide, akkor nézzük gyorsan a kérdéseket. A Paukember megint dolgozott. A Paukember. Olyan tündér ez a Paukember. Nem hiszem el, hogy megint ilyeneket írta. Jó Isten, na figyelj, itt szól az első kérdés. Hány lába van egy póknak? 8. Így van. A Paukember nagyon ravaszkodott, nem? Melyik pókfaj nevét viseli Scarlett Johansson a Bosszúállók filmben? Egy pillanat, tudom pedig. Legveszélyesebb pókfajta, vagy az egyik legveszélyesebb. Fekete özvegy. Az igen, így van. Jó vagy, nagyon jó vagy. Harmadik kérdés, jöhet? Rádió 1-es bögrért? Persze, jöjjön. Hogy nevezi a népnyelv a levegőben szálló pókfonalat? Száll ősszel, száll a levegőben. Igen, rád ragad, belegabajod. Hát mi úgy szoktuk hívni, hogy is, lónyál? Jó az, más igen, az majdnem. Állat. Más az állat, de a nyál az jó. Ökörnyál. Ökörnyál, így van. Jól van, ügyesek vagytok, megvan az ajándék csomag. Köszi. És egy plusz nyeremény is, figyelj, hallgass meg. Az önnyereménye egy családi belépőjegy a gyerekek városába, a Király utcai Minipolisba. És nem tudom, mekkora a gyerek. Hát ez szuper, ja, 2 éves. Hát ott még kell egy 6-ost. Játszobázatunk, megoldjuk. Igen. Figyelj, egyszer Pesten jártok, eljöttök, megnézitek a Minipoliszt. Kicsit hát nagyobb lesz, már élvezni is fogja. Arra, úgyhogy. Jó. Csak köszönjük csak a Balázséknak. Yeah. Édesem. És a 2 évesen így. Balázs, mondd, hogy Feri. Hey, szia. Cuki, az én nevemet, mint a tisztában mondta volna. Ja, de mindenki tisztában mondja, ha viccelsz. Egy ilyen a vicces rossz nevet, mint a Feri. Jó, van, Erik, a puszi neked, jó babázás, ciao. Köszönjük szépen. Jó vásárlás, hello. Na, mutatjuk, mivel foglalkozunk ma reggel, több témánk is volt. Megvitattuk reggel a szövetségi kapitányt. Ez egy érdekes dolog. Dr. Lenkei jön Brüsszelből. Dr. Lenkei megérkezett Brüsszelből, hogy rendbe tegye a magyar futballt. Hát ez új időszámítás mindig. Új szövetségi kapitány, új remények, aztán a nagy semmi. Az hát, ha már most a belga hős. Az benne van, hogy később azt mondtuk, hogy támogatjuk egy kicsit. Mi támogatjuk? Én igen. Nem tudom, hogy mi került be. Ezt abban támogassuk. Ja, mindenki támogatom. Hogy egy esélyt kap nálam. Egy esélyt kap, igen. Lékensznek kell egyébként ejteni a nevét. Mi mondtuk mindenhogy. Erről beszélgettünk, valamint a mama és a pici fia viszonyát is megbeszéltük. Ugye egy 98 éves mama, aki beadta idősek otthonába a gyerekét, aki 80 éves, majd beköltözött hozzá, mert hiányzott neki. És arról beszélgettünk, nagyon sok SMS érkezett, hogy milyen az, amikor a mama nem akar kiszállni a saját fiú gyermek életéből, és kialakul ez a klasszik anyós mennyháború, és a mama úgy érzi, hogy harmadik családtagként ott van a helye a fiacskája mellett. Egészen elképesztő SMS-eket kaptunk, hogy mamák miket csinálnak. Átértékeltük az életünket, és nekünk jó. És azt gondoljuk, és hogy nekünk kiváló. Nem így van. Mindenben, de ebben jó. Igen. Na már is mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Balázsék a Rádió Egyen. Azért mama visz ki pisilni. Hát figyelj, hadd aludjon az a gyerek, 17 éves, most megzavar, az fejlődésben lévő szakaszat. Ne kelljen fel, mama, alád mászik, fel kell visz, hát menj. Gyerek kicsi. Persze. Nagyon jó SMS-ek jöttek egyébként, nagyon jók voltam. A Kalocsai Makramé Klub azt üzeni Júli, hogy rohadjál meg. A szövetségkapitány kihoz valamit a válogatottból, felveti a versenyt Jézussal, aki bénákat gyógyított, írja valaki. Igen, ez szala. Gyönyörű. Aki bénákat gyógyított. Blazsék. Az, Blazsék, így van. Nem hiszem el. Köszönöm. Peti, jó reggelt, hello, te vagy a nap haladatúja. Hello. Hol hallgatsz minket, merre vagy? Ausztria, Andor. Aha, egy szakadár. Ausztriában, akkor ott dolgozol kint. Így van, kint dolgozok, focizok, minden. Focizol? Gondolom, NB 5-be. És mi, hol focizol? Hogy is, negyed osztályba csak. Ja. Negyed osztály. De várj, ebből megélsz, hogy negyed osztályú focista vagy kint? Nem, mellette természetesen dolgozom. Kell melózni is, jó. Ja, dolgozom. Jól van. Ugye írtuk a szexuális élményt, hogy kinek mi volt az első, már erről is beszélgettünk, és ugye Feri elmesélt egy liftes sztorit, hogy neki ott az nagyon jó volt, és azt írtad, Ferinek már a liftezés is felért egy szexel, amikor először fejét új kígyósról írtad nekünk SMS-ben, úgyhogy ez a teretével nap hallgatója. Gratulálunk, Petikém! Köszönöm szépen. Van gyerek a családban, vagy valahol a közelben? Nincs. Nincs, mert hogy van egy plusz nyereményed, hallgass meg. Figyelj, akkor adod a jó, valakinek, ahol van gyerek. Jó lesz, testvéremnek van gyereke, úgyhogy. Az jó. Kis Balázs, kis Jani, kis Kuki. Kis Kuki, mindenki ott van, tényleg jó lett. Van egy rádióstúdió, ki tudják próbálni, a gyerekek imádják, úgyhogy menjenek el, nézzék, meg küldjük ezt is. Jó? Szuper, nagyszerű. Oké. Okay. Köszi, vigyázz magadra. Ciao, ciao. Hello, hello. Na, akkor melegváltásban te elmész. Nem annyira meleg, mert egy nap szünet van. Most holnap szünet van, én se vagyok. És jön vissza a Paukember, illetve a Paukember visszaadja Jancsit. Jön a Pukember. Pukember visszaadja Janit. Pukember kiköpi magába Jancsit, és jön János. Így és van. Akkor te nem vagy. Én nem vagyok, ez csütörtök péntek, és akkor péntek. Utána mi vagyunk együtt a Janival hétfőn. Elvileg. Igen, hát ha megkiabáljuk el. Ne felejtsd el, ha korábban tudod, hogy nem mész, akkor pénteken odaadod valakinek az utadat. Ja, tényleg, az én fizetem a repülőjegyet. Jó, átírást? Azt nem tudod átírni, akkor én veszek két darab repülőjegyet, te odaadod a szállásodat. Jó? Én komolyan ezt állom. Jó. Tehát ha pénteken reggel úgy jössz, hogy tudod, hogy nem mentek, mondd azt, indítsatok egy játékot a Janival, jó. Paukemberrel, Paukemberrel. A szállást át tudjuk írni, programokat. Hát az booking alapján foglalva, az na, bárki azért, felveti. Az bárki oda mehet, én veszek két repülőjegyet neki, oda is, meg vissza is. Nagy vonalú. És tudod, hogy hova megyek egyébként, vagy csak így felajánlottam? Nem, de hát remélem, hogy valami közelit választottatok. Venezuelát néztük egy három nap. Első osztály. Mondjuk megérni. Igen. Jó, akkor neked jó pihit. Jövünk csütörtökön. Paukemberrel. Paukemberrel. Szevasztok, puszi, hello, hello. We'll be right back.